krijg je gewoon je geld terug. Bekijk je zekerheden op sunweb.nl. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. De KNVB geeft toe dat er fouten zijn gemaakt tegenover Vera Pauw. De oud-bondscoach werd slachtoffer van verkrachting en aanranding door mannen in de voetbalwereld. Dat gebeurde in de jaren 80. Maar bij de KNVB vond ze destijds geen gehoor. Slangeneiland in de Zwarte Zee is door de Russen gebombardeerd met fosforbommen, zegt het Oekraïense leger. Het eiland werd deze week heroverd op de Russen. Al zei Moskou dat de militairen uit gebaar van goede wil zijn vertrokken. Bij een urenlange confrontatie tussen de politie en een schutter in de Amerikaanse staat Kentucky zijn 3 agenten omgekomen. Ook een politiehond werd doodgeschoten en 5 agenten raakten gewond. De politie was afgekomen op een melding van huiselijk geweld. De schutter is opgepakt. Woedende demonstranten hebben in Libië brand gesticht in het parlementsgebouw. De betogers eisen nieuwe verkiezingen en een einde aan de politieke impasse. Libië is al jaren verdeeld in 2 machtsblokken. Het weer, eerst veel zon, vanmiddag meer stapelwolken. Het blijft wel droog en het wordt 21 graden aan zee, mogelijk 26 in het binnenland. Morgen en maandag blijft het iets koeler. Kunst verzamelen is levensgevaarlijk. Ik koop wat ik mooi vind, wat me raakt. De NoHero-collectie is 5 eeuwen kunst uit 5 werelddelen. Van de gedekte tinten van de Hazenschool tot de rauwe kleurrijkheid van de Nooie Wilden. Verzamelen is kleur bekennen. Ik, Geert Steijmeijer, laat het je graag zien in Museum NoHero in Delden. Schat? Ja, lieverd, is er wat? Nou, je zit in mijn stoel. Ja, heerlijk zit hij, hè? Wil jij ook zo lekker zitten? Nu bij Prominent 400 tot 1000 euro inruilkorting op al onze stoelen en banken. Kom dus snel langs in een van onze winkels of kijk op prominent.nu en maak een afspraak. NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. Goedemorgen, 2 minuten over 8:30 tot 11:00 zijn wij bij u. En om 9:00 komt natuurlijk, zoals elke week, Kees Boonman. Was die in Madrid? Ja, hè? Hij was in Madrid. Ja. Ja. Hij komt met verhalen uit Madrid. Daarna, het Schotse verlangen naar onafhankelijkheid. Ja, dat blijkt steeds maar weer de kop op te steken. Komt er een referendum? En dan, ik weet niet of u dat verhaal las over die boeren in de Krimpende Waard. 100 knotwilgen zaagden ze om onder de kruin, zodat ze ten dode zijn opgeschreven. Nou, deze boer blijkt dus wel allerlei subsidies op te strijken. Goed, daar gaan we het zo meteen over hebben, want het blijkt namelijk uit een database die Follow the Money heeft aangelegd. En het is 10 jaar geleden dat het Higgs-deeltje werd ontdekt. Er is een boek verschenen, Het eiland dat Higgs heet. Johanna ter Stegen ontvangen wij om 10:00. En wij gaan met haar praten over een lofzang op Twente in de vorm van een fantastische film. De Japanse lakkunst in het Rijksmuseum wordt tentoongesteld. Onno Blom doet de boeken en het ontstaan van Nederland als gullegever. Zometeen de vraag of Trump ten val wordt gebracht door een 26-jarige vrouw. Willem Post is hier, maar eerst een arbeidsrechtelijke kwestie. Want een docent van de Toneelacademie in Maastricht krijgt een ontslagvergoeding van 80.000 euro, ook al is hij weggestuurd wegens grensoverschrijdend gedrag. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. De hoogste rechter zegt daarmee impliciet dat de docent niet ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. En dat is een behoorlijk gemiste kans, vindt in ieder geval advocaat arbeidsrecht Pieter van der Brink. Goedemorgen. Goedemorgen. Jarenlang geprocedeerd in deze zaak. Dat geeft maar wel aan hoe lastig kennelijk die MeToo-zaken zijn. Hè? Nou ja, dat is zeker waar. Het is natuurlijk heel erg casuïstisch. Het is heel persoonlijk gebonden. Het is iets heel Wat maakt het zo ingewikkeld? Nou, dat het heel moeilijk. Voor juristen is het heel moeilijk om te normeren. Om echt regels te stellen over wat wel en niet mag. Omdat ieder mens ook weer verschillend is in zijn beleving, in zijn bedoeling. Dat maakt het heel moeilijk voor juristen om te zeggen, oké, dit is de strakke, keiharde regel. En zo gaan we ons voortaan gedragen. Dus dat is lastig. Oké, voor juristen, maar voor het buitenstaande is het misschien nog veel lastiger te begrijpen dat iemand die weggestuurd is wegens grensoverschrijdend gedrag een ontslagvergoeding krijgt. Ja, nou, dat is denk ik, als je het zo plat slaat, sowieso onbegrijpelijk. Maar we zijn ook in de maatschappij bezig met een ontwikkeling die heel snel gaat, zeker sinds het programma Boos, waarin de maatschappij zich steeds bewuster is van het belang van een sociale, veilige werkomgeving. We beginnen de dag te bewijs spreken nu vandaag ook weer mee. Dus dat bewustzijn is steeds groter en daardoor vinden we ook minder makkelijk dat gedragingen worden geaccepteerd. En inmiddels zijn we zover dat inderdaad gedragingen als wat deze meneer heeft gedaan, dat we met z'n allen toch wel zoiets hebben van dat daar kan toch geen vergoeding tegen. Nou, legt u dat even uit, wat is er gebeurd daar? Nou ja, op het gevaar af dat je dingen misschien iets te algemeen zegt. Heel kort gezegd, want hier is 5 jaar over geprocedeerd. Het is een leraar aan de toneelacademie. Bewegingsleer, dus dat is op zichzelf wel eer een les waarbij je misschien ook wel wat fysieke contacten nodig hebt. Lang verhaal kort, deze meneer wordt in 2006 een keer gewaarschuwd. Gaat hij over de scheef. 2010 nog een keer gewaarschuwd. Zelfs een contactverbod met een van zijn leerlingen. Uiteindelijk gaat hij in 2017 nog een keer over de scheef. En dat doet hij door in zijn klas aan het eind van het leerjaar een van de leerlingen een kneep in de billen te geven met de mededeling: dat heb ik altijd al willen doen. En vervolgens kiest hij eenzelfde meisje, dus een ander meisje, 2 keer uit voor een full body massage. Nou, dat is even voor de zaterdag vroege ochtend aanpakken. Maar dat is het volledige verhaal. En die 2 dames klagen. Hij wordt ontslagen. Dus dat betekent dat hij ook de genitaliën betast? Alles erop en eraan. Ja. Inderdaad, ik dacht, nou, zaterdagochtend vroeg, alles erop en eraan. Het hele lichaam, alles. Okay. Maar met name ook het knijpen in de bil met de mededeling, dat heb ik altijd al willen doen. Nou, daar, volgens mij hoeven we daar geen rechter voor te hebben gestudeerd, dat dat niet een educatieve rol heeft. Die is ontslagen. De rechtbank Maastricht zegt, foute boel, ontslag, geen vergoeding. Vervolgens is die zaak 5 jaar lang bij allerlei hoven en de Hoge Raad terechtgekomen. En afgelopen week heeft de Hoge Raad het slotakkoord beslist. En eigenlijk, kort gezegd, heeft de Hoge Raad gezegd, het is wel verwijtbaar, maar het is niet ernstig verwijt behandelen. Ja. Nou, en er kwam nog iets anders bij. Namelijk dat de toneelschool kennelijk steken heeft laten vallen. Dat was het argument. En dat is wat de Hoge Raad ook zegt. De Hoge Raad zegt, en daarvan zeg ik, dat kan volgens mij niet. Wie ben ik om de Hoge Raad te betwisten? Maar daarmee zegt de Hoge Raad, het feit dat de werkgever tussen 2010, dus die laatste waarschuwing, en 2016 eigenlijk die leraar niet of onvoldoende heeft gemonitord, betekent dat ze toch ook zelf Een bepaalde, nou, ik zou bijna zeggen, eigen schuld. Maar dan denk ik, ja, de gedraging wordt niet minder ernstig door een omstandigheid vanuit de werkgever. Een bepaalde medeverantwoordelijkheid. Ja, en daarvan zegt de Hoge Raad, en dat is op zich een redenering, die zegt, ja, maar als wij gaan zeggen, want dat werd gevraagd in deze zaak door de AG, dat is de adviseur van de Hoge Raad, die zegt, maak nou een vuistregel en zeg nou, elk seksueel grensoverschrijdend gedrag tussen een leidinggevende ondergeschikte, hè, dus dat is wel aan de hand, is dan per definitie ernstig verwijtbaar, dus geen vergoeding. Want de wet zegt, ernstig verwijtbaar, geen ontslagvergoeding. Nou, daarvan heeft de Hoge Raad gezegd, daar wil ik niet aan, want daar neem ik misschien ook de verantwoordelijkheid van werkgevers mee weg om iets. Speelt dan ook nog een rol voor de Hoge Raad dat zo iemand waarschijnlijk nergens meer aan de bak komt, dus dat hij zo'n vergoeding eigenlijk heel erg nodig heeft? Ja, maar dat heet dan het gevolgencriterium van, goh, moeten we dat ook meewegen? Hè? Van, nou, goh, ja. Het is, ja, nee, maar goed. Ik bedoel, nou, daar schrijven we boeken vol over daarvan. Dat is niet het argument geweest in deze zaak. Want dat zou betekenen dat zou ik maar zeggen, het persoonlijk leed in de toekomst invloed heeft op de ernst van die gedraging. En daarvan zegt Hoograad, nee, dat is niet het geval. Het is een verwijtbare gedraging, maar met name inderdaad de medeverantwoordelijkheid van de werkgever heeft in deze situatie gemaakt, je krijgt toch een vergoeding mee. En dat voelt natuurlijk uiteindelijk niet goed. U vindt het een gemiste kans? Sterker nog, ik ben niet de enige. Veel juristen hadden natuurlijk toch wel de hoop dat de Hoge Raad hier gewoon een soort van vuistregel maakt en zegt van, oké, dit is gewoon het normenkader. He, en dan hebben we tenminste, en zeker in het huidige tijdsgevricht, waarbij we met z'n allen toch zoeken naar nieuwe houvasten om dit soort gedrag op de werkvloer tegen te gaan. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het hartstikke belangrijk is dat je een deel van die verantwoordelijkheden om dit in de gaten te houden en te reguleren ook bij die werkgever ligt. Evident. En dat is dus de discussie. Deze week hebben 2 ministers aangekondigd dat ze een nationaal plan van aanpak gaan doen. Van Gennep en Dijkgraaf. Dus het speelt echt om ervoor te zorgen dat ook werkgevers, en ik heb inmiddels al in het veld gehoord dat ook de arbeidsinspectie bij werkgevers binnenkomen om te kijken, wat doen jullie nou aan het bewustzijn van dit soort gedrag? Wat hebben jullie aan gedragsprotocollen of klachtenregelingen? Dus er wordt al heel veel gedaan. Maar eens, en dat is ook wat de Hoge Raad zegt, ja, die werkgever heeft een verantwoordelijkheid. Maar ja, wordt daarmee die gedraging op zichzelf minder ernstig? Ik denk het niet. Komt er op het ogenblik een sleep van dit soort zaken eigenlijk op gang? Dagelijks, zou ik bijna zeggen. Vanaf het programma Boos is het in onze praktijk, en dat is niet de enige, dit vraagstuk speelt dagelijks. En dat is echt. Ja, we hebben net ook weer gehoord het nieuws van Vera Pauw, ja, die in haar jeugd misbruikt is. Nou, je ziet nu dat heel veel mensen, dan in nieuws, maar er zijn natuurlijk heel veel zaken. Het is het topje van de ijs. ijsbergen. Ik wil hier niet te veel rampspoed presenteren, maar heel veel, met name dames, want daar gaat het toch vaak om in die verhouding, komen nu naar voren, durven nu ook naar voren komen. Nu zien we dat het toch ook belangrijk is dat we met z'n allen praten over een veilige omgeving op de werkvloer, waardoor dames ook wat meer naar voren durven te komen. Het speelt dagelijks in dossiers. Dus het is echt wel op dit moment erg van belang. Let op. Het wordt ook wel eens misbruikt. Ik zie ook ontslaggesprekken wegens tekort komen functioneren, waarop dan de dame in kwestie ineens zegt: hey, anderhalf jaar geleden heb ik toch iets als onprettig ervaren. En dat geeft ineens een bom in de dossier. Ja, maar gaat dat nou maar eens precies uitzoeken natuurlijk. Ja, en dat moet je toch serieus nemen, zo'n klacht. Want een aanraking kan natuurlijk heel verschillend worden beleefd. Klopt. Daarvan heeft de Hoge Raad overigens in het verleden al wel op zich hele mooie rechtsvorming gemaakt. Die heeft gezegd, dat is op zich even wel grappig om te vertellen. In 2009 was dan bij de Lepra Stichting een kerstfeest in een kelder. Was helemaal donker. De directeur komt binnen, die knijpt een mannelijke medewerker in zijn billen en zegt: zo, jij ook in de darkroom? Vervolgens die medewerker is daar helemaal van de kaart geraakt, ziek geworden, uitgevallen, heeft het bedrijf aangesproken. Daarvan heeft de Hoge Raad gezegd: op zich de enkele beleving dat je het heel ernstig vindt, is nog niet normerend. Dus die heeft toen gezegd: die beleving, die is nog niet bepalend. Maar toen zeiden ze wel, die directeur had er niets mee bedoeld, was gewoon een gebbetje. Daardoor was er geen sprake van overschrijdend gedrag. Daar kwam heel veel kritiek op. En toen is in 2011 een uitspraak gekomen waarin gezegd is: de bedoeling van degene die de gedraging doet, want er was een man die allerlei dames ongevraagd op de wang kuste, buiten recepties om. En die zei: ja, daar bedoelde ik niks mee. Affiniteit met mijn werkvloer, zou ik maar even zeggen. Toen heeft de Hoge Raad gezegd: nee, die bedoeling is ook niet bepalend. Dus het is echt objectief, moet dat vastgesteld worden. Maar als ik u zo hoor, blijft het ongelooflijk ingewikkeld bij al dit soort zaken. Het kan rechtsom, het kan linksom en het kan ook middendoor. En als mooie Centrale Raad van Beroep heeft in 2003 al gezegd: ja, we moeten dit eigenlijk beoordelen zoals ieder normaal weldenkend mens. En dan denk ik: ja, hoezo? Hoe gaat zich dat ontwikkelen? Want 20 jaar geleden vierden wij Sinterklaas en konden Piet niet zwart genoeg zijn. Dat vinden we vandaag de dag een normaal weldenkend mens niet meer goed. Dus het ontwikkelt zich ook. Dus het is heel moeilijk om dat vast te leggen. In Amerika heb je de 5-seconden-regel. Nee, dat is fantastisch. Inderdaad. Netflix. Die Amerikanen zijn natuurlijk wat dat betreft, die laten zich graag gewoon helemaal informeren over wat ze wel en niet mogen. Netflix heeft een gedragsprotocol op dit vlak opgesteld, waaronder in staat dat je elkaar als collega's niet langer dan 5 seconden in de ogen mag kijken. Hè? Verzin ik allemaal zelf niet. Amerikanen verkopen ook magnetrons en zeggen erbij dat je je hond er niet in mag doen, want anders ben je aansprakelijk. Dus Amerikanen denken gewoon anders over sommige dingen. Staat in het gedragsprotocol. Niet langer dan 5 seconden. Elkaar in de ogen kijken. En je mag elkaar ook niet omhelzen en allerlei andere regels. Maar deze vond ik toch wel echt. Hoe kan je dan een rol spelen met iemand op wie je verliefd wordt? Ja, dat lijkt me heel moeilijk. Sterker nog, 40% van de relaties komt voort uit de werkvloer. Dus ja, het gebeurt wel. Dus. Ja, maar dat is ook zo. En dan, en daardoor is het natuurlijk ook extra ingewikkeld, daardoor zit er vaak dat element van afhankelijkheid in. Dat is dat is hetgene wat dat gecompliceerd maakt. Dat is een groot verschil. Want op het moment dat jij met gelijkwaardigen, en wat dat is dan ook, maar dan is het, wordt geflirt, dan is het alweer wat anders dan dat je het hebt over leidinggevende, ondergeschikte, docent, leraar, artiest, secretaresse, jury, dat was ook muziek. Klassieker, toch? Een directeur met zijn secretaresse. Ja, en daarvan, had ik laatst met een aantal arbeidsrechtsadvocaten, en vonden wij het allemaal niet meer kunnen als een advocaat met zijn stagiair relatie ondergaat. Waarom een van de betrokkenen zei: ja, ik ben al 10 jaar getrouwd met mijn stagiaire en gelukkig getrouwd. Ja, toen dachten we ook van: wow, ja, het kan dus ook weer wel goed gaan. Maar dan komt er toch zo'n regel: als je merkt dat dat aan de gang is, dan moet die stagiaire maar eventjes bij een ander kantoor opgeleid worden. Of ga je maar gezellig. Maar waarom de stagiaire? Want er wordt dan vanzelf uitvergaderd dat de stagiaire weg moet. Of de advocaat moet weg. U moet dan naar uw vergadering om met uw collega. Dus ik zou maar voor de stagiaire kiezen. Nou, dat zegt weer veel over jou, Peter. Ja, dat zegt over mij alles, ja. Jij bent van mij afhankelijk en je krijgt er nog mee te maken. Dan gaat het natuurlijk wel in de praktijk heel erg vaak. Maar goed, juist die relaties op de werkvloer, dan zou het toch juist belangrijk moeten zijn dat de rechters hele duidelijke uitspraken doen. Ja, en die zijn, er doet niks verkeerds over hem. We hebben een heel mooi rechtssysteem. En het is echt wel gewogen, want de Hoge Raad heeft ook gezegd: ik wil het venster voor rechters openhouden en niet te klein maken. Dus ik wil wel maatwerk kunnen leveren. Aan de andere kant heeft Ascher 7 jaar geleden gezegd: ik wil het ontslagrecht vereenvoudigen en daar allemaal niet te complex over nadenken. Dus ja, het staat wat op gespannen voet. Ik denk dat de Hoge Raad hier echt een kans heeft gemist om te zeggen: hier maak ik een duidelijke boodschap. Als sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag, daar moet dan wel sprake van zijn, dat moet vaststaan, dan is dat per definitie ernstig verwijtbaar. Tenzij, dus ernstig verwijtbaar, dus geen vergoeding, want dat zegt de wet. Tenzij, dan kan je altijd nog een escapeje hebben. Want juristen houden niet zo van in cement gegoten regels. Altijd wel een escapeje. Maar dan maak je wel een hele duidelijke boodschap. Jongens, het wordt gewoon niet meer getolereerd. En dan zal hier dus, als ik u goed begrijp, hier eindeloos over geprocedeerd worden. Want als u al heeft over dat er veel zaken binnenkomen en dat het dus kennelijk bij elke verhaal zo ingewikkeld ligt en dat er allemaal uitzonderingen en rechtsen en dit en dat er zijn. Er speelt op dit moment heel veel en daarom heeft de regering ook Mariette Hamer als regeringscommissaris naar voren geschoven. Die wordt gewoon naar voren geschoven om nu in de komende periode gewoon te kijken hoe staat het veld erbij, wat voor regels moeten we gaan maken. Moet je daar als rechter dan ook rekening mee houden? Ik denk dat je als rechter wel met maatschappelijke gevoelens rekening moet houden. Rechters werken natuurlijk wel heel klinisch, hè? Vanuit gewoon de wetgeving. Gewoon de regels, want als we op onderbuikgevoel en maatschappelijk sentiment uitspraken gaan doen, wordt het ook spannend. Maar uiteindelijk is jurisprudentie ook iets wat ontwikkelt en groeit en mee moet lopen met wat er in de maatschappij speelt. Ik zit nog even te denken, ik bedoel, wij hebben hier nou een gesprek, Mieke en ik, met u. Wij kijken u zeker meer dan 5 seconden aan. Ja, ik ervaar dat niks, voor zover het relevant is, als een seksuele connotatie. Nou, want dat is in Nederland wat. Het is een Amerikaanse regel. Ja, ja. In Nederland, even voor de goede orde, hechten we heus wel waarde aan gedragsprotocol. Maar als wij op een muur zetten, we gaan zo en zo met elkaar om, is daarmee nog niet de norm gegeven. Hè? Uiteindelijk bepaalt een rechter het. Dus je kunt niet binnen een bedrijf zeggen van nou, zo gaan we elkaar om. En dat is dus ook gelijk de wet. Maar Amerikanen zijn veel meer gevoelig voor wat je met elkaar afspreekt. Gewoon contracts, die spreken ook af, dit is geen arbeidsovereenkomst. Dan is het ook geen arbeidsovereenkomst. En in Nederland werkt het anders. Maatschappij, door en door. Ja. Oké, hartelijk dank voor de uitleg over een buitengewoon glibberig terrein. Dat mogen duidelijk zijn. Ja. We spraken met advocaat arbeidsrecht Pieter van den Brink van Ten Holter Noordam Advocaten. Hartelijk dank. Graag gedaan. Uitgerekend, een 26-jarige vrouw legde afgelopen week een bom onder de masculine stoel van oud-president Trump. In haar urenlange getuigenis voor de commissie die de Capitoolbestorming van 6 januari 2021 onderzoekt, maakte Cassidy Hutchinson gedecideerd gehakt van de opstelling van de president en zijn naaste medewerkers. Goedemorgen, Willem Post, Amerika-kenner van Instituut Klingendaal. We hoorden je al even over de 5-seconden-regeling. Ja, moest er even uit. Ja. Nou goed, 5 seconden, ja, het is wel. Ik vind het bizar, maar goed, ja. Ik had er nooit eerder van gehoord. Oké, had jij trouwens wel eens van Cassidy Hutchinson gehoord voor haar optreden deze week? Nee, ik kende haar gezicht wel, want ze was overal. Maar die naam, nee, absoluut niet. En met mij bijna iedere Amerikaan. Inclusief president Trump, die nu zegt, ja, maar dat meisje, ja. Leeft in Fantasyland, is een leugenaar. Onbetekenend. Ja. Koffiemeisje heeft hij er ook wel genoemd. Tuurlijk, er waren vermoedelijk weinig mensen die dit hadden zien aankomen, hè? Terwijl zij toch eigenlijk heel dicht bij het vuur zat. Ja, en dat is toch een van die hele bizarre zaken deze week. Ja, dat meisje. Zij heeft de titel van assistent van de chef-staf van het Witte Huis. En de chef-staf, dat is eigenlijk de centrale figuur naast de president in het Witte Huis. Dat zijn de oren en ogen van de president. En als je dan de assistent bent, dan moet je zorgen voor de agenda, voor een lunch, voor de koffie. Ja, maar ook adviezen geven. En ja. Deze dame was heel erg invloedrijk. En Trump kan wel zeggen, ja, maar ik heb er. Dat meisje dus. Maar zij had een klein kantoortje tussen de Oval Office en aan de andere kant haar baas, de chef staf Meadows. En dat is nogal een luie man. Zo wordt hij eigenlijk algemeen gezien in Washington. Dat betekent dat zij de ruimte kreeg, ja, om eigenlijk ook overal bij te zijn. Ja. Dus zij zat bij alle vergaderingen, vaak notulerend. Maar ze had wel haar oren openstaan. Hè? En ze ging mee met de Air Force One, dus waar Trump ook in zat. En uiteraard de stafchef ging dan vaak mee, maar zij ook. Dus zij was eigenlijk ook, het wordt ook wel gezegd, ja, een jonkie, maar we noemden haar soms ook wel de chief. Want ja, die Meadows die zat maar een beetje achterover in zijn stoel. En zij was degene. En het argument van Trump, het was maar het koffiemeisje, ik weet eigenlijk helemaal niet wie het is, werd onmiddellijk gelogenstraft. Want ze staat op tientallen foto's met Trump gewoon. Absoluut. Hè, de dame nu in het witte pak. En die ook, dat telt natuurlijk enorm, heel kalm, beheerst, bijna 2 uur lang een getuigenis gaf. Met alle details erop en eraan. Waarvan ook Republikeinen nu van naam en faam zeggen van... Ja, maar wacht eens even, dat kwam toch wel heel betrouwbaar en over. En dat noemen ze in Amerika maybe the smoking gun. Ja. Leg dat eens uit. Nou, kijk. Misschien moet je ook nog heel even kort vertellen wat zij heeft gezegd. Ja, nou, dan komen we inderdaad bij een eventuele smoking gun. Kijk, zij was er dus bij. Hè? En bijvoorbeeld ook op die 6e januari. Trump hield zijn toespraak. Hè, waar die natuurlijk zijn aanhangers, mijn volk, hè, opjuinde om naar het congres te gaan. En ik loop met jullie mee. Dat heeft Trump letterlijk gezegd. Maar nou zegt zij, ja, ik zat in de tent met de familie Trump ook. Hè, de kinderen enzovoort. En wij praten erover. En uiteraard was Meadows er ook, hè, de chefstaf. Ja, en ik heb echt horen zeggen ook van Trump zelf. Ja, er zijn mensen met wapens onder die demonstranten. En Trump zou ook uitgeroepen hebben... Want er staan metaaldetectors, hè, als Trump zo'n toespraak houdt. Maar die mensen bleven met wapens natuurlijk buiten. En toen zei Trump, wat is dat voor flauwekul? Laat, als een soort politieke heiland, laat mijn volk binnen. Hè, theatraal, zoals we Trump natuurlijk kennen. Daar moet ik eigenlijk maling aan hebben. We moeten gewoon die mensen binnenlaten. Die detectiepoortjes moeten weg. Ja, dus zij levert dan de aanklacht eigenlijk. Trump wist... dat een deel van zijn aanhangers bewapend waren... zegt vervolgens, ik loop met jullie mee naar het Capitol. Ik heb me altijd verbaasd in de maanden daarna... nou ja, eigenlijk tot deze getuigenis wel... maar waarom zat Trump dan toch in dat Witte Huis? Was hij dan toch bang van wat er daar gebeurde? Want dat werd natuurlijk heel snel bekend. Nou ja, de telefoon, beelden. Nu zegt deze Cassidy, hij was helemaal niet bang. Nee, sterker nog, hij stond erop. Nou, dat is dan het... beruchte verhaal van deze week ook, dat hij in zijn limousine... het was een SUV, hè, zo'n soort van terreinwagen... hij stond erop dat hij met veiligheidsmensen naar het Capitool ging... om erbij te zijn. Pence zou worden opgehangen. En Trump heeft ook een tweetje verstuurd van... maar ja, hij verdient het ook. Hè? Nou, dat is een getuigenis... aantal zaken zijn van hearsay, van horen zeggen. Dat is niet het hardste bewijsmateriaal. Nou, er zit hier een advocaat... De auditoe noemen we dat, van horen zeggen. Ja. Maar het is natuurlijk wel zo, en dat vind ik ook wel even goed om te benoemen. In de Wall Street Journal schreef Peggy Noonan... zij is een hele bekende conservatief-republikeinse dame... die schreef een vlammende column waarin ze zegt van... Amerika heeft er een nieuwe heldin bij. Een meisje van, een vrouw van, een jonge vrouw van 26. Hè. Ze was van de week 26 geworden. En al die sons of bitches, die klootzakken van 50, 60, 70 jaar... vaak mannen in dat Witte Huis bolwerk... die gewoon onder druk zijn gezet, die hun baantje aan Trump te danken hebben... die durven hun bek niet open te doen. En hier zit dus een vrouw. Dat kan ook alleen maar een vrouw zijn. Nou, dat vond ik persoonlijk ook wel een beetje ver. Opletten geblazen, dit soort opmerkingen. Ja. Nee, maar dat zei ze. Ja, zij zei dus van dat kan alleen maar een vrouw doen, ja. Zoiets... dat je, al ben je als jonge medewerkster... vaak heel voorzichtig, want ja, als je natuurlijk niet loyaal bent... dan kun je het wel vergeten in je carrière. Nou ja, maar die mevrouw kan dit wel een heldin noemen. Dat is maar de vraag of de rest het vindt. Ik denk dat deze mevrouw een held tegemoet gaat, eerlijk gezegd. Qua bedreigingen, qua... Ja. Wordt ze eigenlijk permanent bewaakt nu? Ja, er is nu het regent doodsbedreigingen. En bij haar hearing, bij haar hoorzitting van de week... is het ook allemaal wat ingekort. Nou ja, er waren natuurlijk al verhalen van... er zijn bommen geplaatst, hè, dus alles moest extra gecontroleerd worden. Nogmaals, het is even ingekort ook. Nou, je kunt zeggen, in feite is haar leven verwoest. Kijk, en zeker als... Trump terugkomt als president. Ja. Door haar getuigenis is die kans natuurlijk kleiner geworden. Ja, en dat ziet Trump zelf ook wel. Kijk, hij is natuurlijk razend populair binnen de Republikeinse Partij nog steeds wel. Maar als je president van Amerika wil worden... dan moet je ook toch de wat gematigde mensen, de independents... zeg maar ook de zwevende kiezers, die moet je achter je krijgen. En je ziet nu al een paar peilingen... dat toch die mensen in die voorsteden van Amerika, om maar eens wat te noemen... die zeggen, nou, willen we dit gelazen nou de komende 4 jaar ook weer... vanaf 2024? Je hebt toch die gouverneur van Florida, dat is eigenlijk een Trump-man. DeSantis, wat zijn standpunten betreft. Maar zonder de schandalen moeten we daar niet voor gaan. Er is al een enkele opiniepeiling. Dus Trump probeert die veenbrand te blussen, te doven. En Het laatste nieuws uit Amerika is toch, het staat vandaag volgens mij ook in de New York Times, dat Trump overweegt, zich niets aantrekkend van zijn adviseurs, om nu toch heel snel, buitengewoon ongebruikelijk nu al, zich kandidaat te stellen voor het presidentschap. Want dan kan hij ook als argument gebruiken. Ja, politiek proces. Dan zegt hij, ja, precies. Ja, nee, dat is het. Van, ja, maar kijk eens aan, hè, waarom pakken ze mij? Ja. Dat zijn natuurlijk die onbetrouwbare democraten die hierachter zitten. En nou ja, dan wordt het inderdaad in de politieke sfeer getrokken. Dat zou een vanuit zijn positie een slimme zet kunnen zijn. De kernvraag is natuurlijk uiteindelijk, en dat vragen de kranten zeker en ook de democraten zich af, is er een mogelijkheid om Trump veroordeeld te krijgen? Ja, nou, de juridische topmensen in Amerika die op de universiteiten college geven, ja, die komen nu natuurlijk ook in de media. Daarvan zeggen toch een aantal van, ja, tot die getuigenis van deze dame hadden we zoiets van, ja, jeetje jongens, dan moet het ministerie van Justitie dit gaan doen, hè. Ja, dat wordt hartstikke ingewikkeld. Trump kan zich altijd beroepen op vrijheid van meningsuiting. Hè? En ik heb het niet letterlijk bedoeld, hè, van it's gonna be wild. Hè? Ja, dat bedoel ik natuurlijk niet, dat ze het hele kapitoolgebouw de fik moeten steken, enzovoort. Maar wordt er nu ook wel gezegd, als meerdere getuigen dit verhaal bevestigen, dat Trump wist, ook dagen van tevoren, he, want ook dat heeft deze dame gezegd. Hij wist het, 3 dagen van tevoren al. Ze komen met wapens. En je roept ze dan op naar het congres te gaan. Ja, dan lijkt dit toch op een soort van samenzwering, obstructie van het congres. Nou, ga zo maar door. Jij maakt ook een vergelijking met de rol van Howard Dean in het Watergate-schandaal. Ja. Is daar nog iets? Nou ja, kijk, dat die was man heeft ook al gereageerd. Dus, nou ja. Ja, kijk, destijds, tijdens Watergate, toen dat allemaal begon, dat begon met iets heel onschuldigs, in zekere zin. Hè? Een inbraak in het, nou ja, onschuldig, maar toch, als je later ziet wat er dan gebeurde, een inbraak in het kantoor van de Democratische Partij. Maar dan heb je iemand nodig, achteraf beredenerend, ja, die de lont aansteekt en zegt, maar ja, wacht even, er gebeurt er wel meer. Hè? En er is wel een soort van, toen zeiden ze, er is een Berlijnse muur, Koude Oorlogtijd, rondom president Nixon. Nu zeggen we, Trump World zit rondom Trump. En dat was destijds John Dean. Hè? En die zei van, dat was een topmedewerker, hè? De juridisch topraadsman van niks. En die en als heeft zo iemand gaat praten, gaat de rest ook praten. Ja, want nu dan valt het domino-steentje. Want dan blijkt opeens iedereen verantwoordelijk. Ja, en ik zou de geachte luisteraars willen vragen, als ze daarin geïnteresseerd zijn, maar ik neem aan van wel, komende woensdag, zo zou nu zijn afgesproken, dan gaat toch, eerst wilde die niet, want ja, speciale band met de president, Pat Cipollone. Dus onthoud het, Pat Cipollone, die gaat getuigen. Er zou woensdag een nieuwe hoorzitting komen. En dat is de man die tegen Cassidy, tegen deze jonge dame, heeft gezegd van, want ja, dat is natuurlijk als die Meadows een beetje naar tv zit te kijken op 6 januari. En Cassidy zegt, Mark, tegen de chef, dat doe nou wat. Hè? Dit is de man die heeft gezegd, alsjeblieft Cassidy, probeer hem wakker te krijgen. Want het gaat regenen aan strafrechtelijke onderzoeken als Trump naar het Capitool gaat en als Pence wordt opgehangen. Nou, dankjewel Willem Post, Amerika-kenner van instituut Klingendaal. Spannend. Ja, blijft hartstikke spannend. Dankjewel. Amerika trilt nog na. Ja, zometeen gaan we verder met Kees Boman. NPO Radio 1. Van de Amerikaanse singer-songwriter Billie Eilish tot de Nederlandse zangeres Vrouwtje. De wereld staat in de fik en ik zou het willen blussen, maar het vuur is groter dan ik. Liedjes over klimaat en milieu worden steeds populairder. Wat kunnen wij mensen leren van de grutto? Dat horen we van de makers van de gloednieuwe film over onze nationale vogel. En de boswachter in Midden-Delfland luidt de noodklok over de waterkwaliteit in de polders. Ik zou liever een kleine karakiet zijn in de Nieuwkoopse plassen gaat broeden als eentje die in Midden-Delfland terechtkomt. Op NPO Radio 1, morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels. Wie luistert, weet meer. Verandert er iets in uw onderneming? Dan kan dat invloed hebben op uw belastingen. Misschien start u net als ondernemer, of neemt u voor het eerst personeel aan? Investeert u in een nieuwe bedrijfsbus? Of stopt u juist met uw bedrijf? Welke verandering het ook is, check goed wat de gevolgen kunnen zijn. En heeft u nog vragen? Een beetje extra hulp is nooit ver weg. Kijk op belastingdienst.nl/ondernemers. Ster. Wij zijn PreZero, een nieuwe naam in Nederland. Toch zijn we er al jaren actief, net als in het buitenland.

plek van het CDA in het politieke leven in Nijkerk. Maar net op deze dag staat er een heel groot verhaal, pagina 2 en 3 in de Telegraaf. Stikstofbom, CDA bloedleeg. En het is precies wat gevreesd wordt. Traditionele partijen, en zeker partijen met een achterban op het platteland, dat die, als dit zo doorgaat met al die klimaatplannen en het stikstofplan in het bijzonder, er aangaan. En dat is een helder naarstuk voor het CDA. Dus ik denk dat ze het vooral daar vandaag achter de schermen over hebben. En dan blader je even een paar pagina's door. En dezelfde krant, de Telegraaf, toch met enthousiasme vaak gelezen door de VVD. En dan gaat het over het asielbeleid met Erik van den Burg, die daar verantwoordelijk voor is. En Ampersand toch maar even zegt, zijn ook veel VVD'ers die dat asielbeleid deden. En het was 10 jaar afgelopen jaar en 10 jaar Rutte. En dan wordt toch heel duidelijk gezegd, we hebben dat met elkaar de laatste jaren niet goed gedaan. Ja, dat zijn allemaal geen vrolijke berichten. Blader je even in de NRC en dan zie je dat alle provincies zich afvragen, wat moeten wij in godsnaam doen met betrekking tot dat stikstofplan? Nou, ik ga daar zo wel iets over zeggen. Maar er is ook wel iets positiefs, hoor. Vorige week hadden we hier Frans Timmermans. En toen werd er toch ook in de vraag een beetje getwijfeld of zijn grote klimaatplan vanuit de Europese Commissie voorgesteld het wel zou halen. En ook bijvoorbeeld het verbieden van benzine- en dieselauto's te produceren vanaf 2035. En het is toch de afgelopen week in Brussel of in Luxemburg, waar werd vergaderd, is dat er allemaal doorgekomen naar een urenlange beraad. En dat is toch een succes. En dat klimaatbeleid van Timmermans en de Europese Commissie, dat heeft toch een go gekregen. En dat is toch wel positief. Wat gaan we straks doen? Oh ja, dat is waar. Daar had je het eigenlijk over. Ja. Ja hoor, nou even over de Koude Oorlog. Over de grens, NATO, top in Madrid. En natuurlijk toch over het binnenland even. Oké, goed. Dat allemaal zo direct. En verder hebben we het dit uur over het diepe Schotse verlangen naar onafhankelijkheid. En we hebben het over een database die de EU-subsidies naar boeren blootlegt. En dan ook nog een reisgids naar het Higgs-eiland. En het Higgs-eiland, dat is het eiland, ja, waar een Higgs-deeltje één van de belangrijkste deeltjes van het universum, dat is een zou moeten huizen. Een metafoor eigenlijk voor dat deeltje, het precies eiland. Ja. Nu, eerst politiek. Ik dacht zelf, omdat we het zo vaak over historisch hebben, dat is een beetje een woord wat inflatie onderhevig is. Ik denk, daar moet ik iets voor zetten. En door dat bijwoord totaal toe te voegen, laat ik hopelijk blijken dat dit toch echt zich onderscheidt van heel veel andere toppen. Nou, dat was premier Rutte, Kees, vanuit Madrid bij de NAVO-top. En 3 keer raden, ja, ik heb het al verklapt, jij was er ook. Ja, ik vond dat nog voordat Rutte het zei een historisch moment. Bij de oprichting van de NAVO was ik er nog niet. Maar dit is echt een totaal nieuwe fase. En zeg maar een terugkeer van de Koude Oorlog. Want ja, we hebben een aantal jaar geleden natuurlijk, en ook een jaar of 10, 20 geleden, hadden we het over de détente en vreedzame coexistentie en demonstreren tegen meer bewapening en bezuinigen op defensie. Ik heb er een paar maanden geleden hier ook al aandacht aan besteed, hè, dat Hans Hille toen 10 jaar geleden minister van Defensie bekend moest maken dat er zo'n 12.000 man uitging. Nou ja, allemaal NAVO hersendood, zei de Franse president Macron nog een paar jaar geleden. En nu is de patiënt weer opgestaan. En de patiënt is nieuw leven ingeblazen. Ja. Belangrijkste nieuws was natuurlijk de uitbreiding van de NAVO met Zweden en Finland. Ja. Olie op het vuur. Ja, nou ja, en dat is eigenlijk het totaal historisch, noemde Rutte dit van de week. Ook bij Sven Kokkelman op Radio 1. En maar ik vind eigenlijk het meest historische de terugkeer van de Koude Oorlog. En de terugkeer van vroeger. En van wat zelfs de Russen nu al zeggen, wat ze overigens zelf veroorzaakt hebben, terugkeer van het IJzeren Gordijn. Dat is niet de schuld van de NAVO natuurlijk, maar de schuld van de Russen die zelf zomaar een autonoom land binnenvallen. Maar goed, en dat vind ik eigenlijk het meest historische. Luister even naar een stukje uit de troonrede van koningin Beatrix, 1990. De muur was gevallen. Hopelijk wordt nog dit jaar een overeenkomst ondertekend over de vermindering van conventionele strijdkrachten in Europa. Daarnaast onderstreept ook de terugtrekking van Sovjet-troepen uit Oost-Europese landen. In de NATO treedt de militaire functie minder op de voorgrond. Haar politieke taak wint in het veranderde Europa daarentegen aan belang. Het gaat daarbij om samenwerking in plaats van confrontatie. Oké, dat waren nog eens andere tijden. Ja, het is nu confrontatie in plaats van samenwerken. Het is precies omgekeerd. En je zag het ook op die top. De 30 NAVO-lidstaten waren er. En nog eens 10 regeringsleiders van niet-NAVO-landen. Uit Latijns-Amerika, uit vooral Azië. En dat alles om één groot front en blok te vormen tegen de nieuwe vijand. En er is een totaal ander vijandsbeeld nu ontstaan. En die koude oorlogachtige taferelen, vonden ze dat lastig daar in Madrid? Nou ja, het ging natuurlijk niet over het woord koude oorlog, maar het ging vooral over dat er twee landen bij zouden komen, waar landen die eigenlijk van oudsher neutraal waren, in het bijzonder Zweden. En de tweede natuurlijk Finland. En ik hoorde Bush daar, toen hij naar binnen ging bij die top, zeggen, wij spraken altijd over Finlandisering. En dat was een woord wat een soort neutrale status betekende. En je bedoelt Biden in plaats van Bush? Ja, ik zeg vaak Bush. Okay. Biden. Dat hij sprak over, vroeger had men het over Finlandisering. En Biden zei, nu is het NATO-isering. En dat zou je toch jaren geleden niet kunnen voorstellen. En het werd nog even spannend of Turkije zou buigen voor die vraag of die twee landen lid zouden mogen worden. Ja, nou, dat was ook eigenlijk heel bijzonder. Want aan de vooravond van die top was er nog een ontmoeting met de Nederlandse minister van Defensie en die van Duitsland, mevrouw Ollongren. En daar werd ook gevraagd van, god, komt die afspraak er nou met Turkije? Gaan die akkoord? Want die waren tegen toetreding vooral van Zweden. Nou ja, we weten het niet. En het zou toch wel heel erg zijn als het niet door zou gaan. En een uur later was het geregeld. Maar de vraag is natuurlijk, wat is er dan precies geregeld? Werd ook van de week nog bij Op1 aan Hoekstra gevraagd, de minister van Buitenlandse Zaken. En die was er eigenlijk een beetje vaag over. Maar is er toch geen deal? Want er is begrip wederzijds? Nee, er is feiten erkend? Ja, er is een verklaring gemaakt waarin zij afspraken met elkaar gemaakt hebben. Men heeft zich daar ook, is met volle gewicht daar ook achter gaan staan. Mm-hmm. En dat heeft Erdogan gedaan. Dat heeft de Finse president gedaan. Dat heeft Magdalena Andersson gedaan. Ik ga ervan uit dat dat nu ook doorgaat. Ja, dan vraag je en daar en hier, wat is er nou eigenlijk precies afgesproken? En Rutte en Ollongren en Hoekstra waren daar en ook heel veel andere. Maar Biden weet het wel. Ja, Biden weet het wel, want die gaat er natuurlijk over. Ja. En die schijnt afgesproken te hebben dat de Zweden bereid zouden zijn om de daar redelijk vrij levende PKK-strijders, Koerden uit Turkije, dat die juridisch vervolgd worden en gekeken zal worden of de terroristen zijn, ja of nee. En Erdogan heeft gezegd, ja, maar die Zweden hebben beloofd dat ze uitgeleverd worden. En iedereen is nog niet vertrokken naar huis. En de top is voorbij. En opeens staat die hele afspraak weer een beetje te wankelen, omdat Erdogan zegt, als die Koerden niet hier naartoe gestuurd worden en hier is Turkije, dan gaat voor mij die hele afspraak van de NAVO niet door. Dus het is een heel wankele afspraak. En het enige doel was daar natuurlijk toch om eenheid uit te stralen. En dat zie je bij al die internationale conferenties. Je zag het bij de Europese top anderhalve week geleden. Je zag het bij de G7, waar de rijkste landen van de wereld bijeen waren. En je zag het de afgelopen dagen in Madrid. Vooral eenheid tegen de vijand. En de vijand, dat is Poetin. Oké, terwijl jij in Madrid was, en Rutte ook, waren ze in Den Haag bezig met die boeren en de stikstof. Werd wel hem verweten, die afwezigheid van Rutte. Is dat nou terecht? Ja, nou luister maar even hoe Atje Kuiken, de huidige partijleider van de Partij van de Arbeid, dat zei. Als we nu niet zo'n teringzooi hadden, dan hadden we dit debat, ja, sorry dat ik het zeg, maar hadden we dit debat niet met elkaar gehad. als de minister-president voldoende zichtbaar hadden geweest, dan hadden wij niet zo kritisch geweest. Als er een plan was voor de boeren, waren wij niet zo kritisch geweest. Dus ik vind echt dat de minister-president daar te makkelijk overheen stapt. Nou ja, het harder en bitser, zou je bijna zeggen, kun je het niet zeggen, die kritiek. En ja, de oppositie zit natuurlijk ook een beetje in een lastige positie, want en Partij van de Arbeid en GroenLinks, om die maar te noemen, maar ook andere oppositiepartijen, een paar uitgezonderd, die weten ook wel dat dit zo'n immens probleem is dat je niet zomaar 1, 2, 3 oplost. En dan krijg je meteen een discussie waar politici altijd heel erg gevoelig op reageren van heeft u wel de regie? En Rutte heeft er natuurlijk de afgelopen weken wel uitspraken over gedaan, maar volgens de Kamer niet voldoende. Je zou het ook anders kunnen bekijken. Degene die de regie echt zou moeten hebben en die een dikke nota heeft geschreven van 40 kantjes, is de minister van Landbouw van de ChristenUnie, Staghouwer. Nou, daar hebben we het vorige week ook van. Ja, die had er niks van gebakken, toch? Nee, ja, er staat niks in. Iedereen die wil weten wat is nou het verhaal, het alternatief voor boeren om dat stikstofprobleem op te lossen. Dat staat niet in dat rapport. En het feit dat Rutte daarop aangesproken wordt, en die zegt niet voor niks, ja, ik ben natuurlijk maar minister-president. Ik heb natuurlijk ook ministers, ik hoef niet voor elk onderwerp naar de Kamer gevraagd te worden. Nou, het zegt misschien ook wel iets. Hoe slechter de minister is, hoe vaker men de minister-president wil zien. Ja, en dan de maandag ligt het land misschien weer plat. Ja, nou ja, dat is natuurlijk de grote vraag. Je kan wat dat betreft je wel afvragen dat dit een zo grote crisis aan het worden is, of dit kabinet het eigenlijk wel aan kan. Nou ja, als er gedreigd wordt dat het leger ingezet wordt, dan geeft het toch wel aan dat er hier toch een, op zijn zacht, een schuivende panelen bezig zijn. Nou ja, we hebben het over een koude oorlog die vooral zich over de grenzen afspeelt. Maar er is natuurlijk ook zo langzamerhand een koude oorlog die aanstaande lijkt tussen het platteland en de stad en tussen de politiek en de boeren, of tussen andersdenkenden en dit kabinet. En misschien is het onderwerp, ik weet niet hoe dat de komende maanden zal gaan, ook wel zo groot voor een coalitie dat een regering eigenlijk een veel breder draagvlak zou moeten hebben. Wat Rutte heeft laten lopen, dus een kabinet zonder GroenLinks en de Partij van de Arbeid, ik heb het er vaak genoeg over gehad. Maar je zou misschien wel moeten zeggen, ja, misschien moeten we nog maar eens opnieuw kijken om een breder draagvlak te creëren, want zo gaat het niet. En de zaterdagkranten reageren vandaag namelijk dat de opstand van de boeren ongeveer van buitenaf wordt georganiseerd en vooral gewoon mogelijk gemaakt wordt door binnenparlementaire fracties. Nou ja. En dat dus de ondergraving van het totale systeem is. Ja, nou, er is heel veel kritiek van de PVV en van andere oppositiepartijen. Maar er zijn weinig partijen die de acties van de boeren onderschrijven. Dat moet er wel bij gezegd worden, behalve één. Het is vooral Forum voor Democratie die acties ondersteunt. Nou ja, we moeten maar zien hoe dat maandag afloopt. Nou ja. En hoop dat dat niet een enorme clash wordt. Want het is voor niemand goed. En het zal ook de positie van het kabinet niet ten goede komen. Ik voel dat we toe zijn aan de bonus. Ja, nou ja, wat eigenlijk bijna vergeten zou zijn de afgelopen week, hè, of je het nou over stikstof hebt, of over de NAVO, of de boerenopstand. De enquête over Groningen is natuurlijk wel begonnen. En dat is een groots onderwerp. We hebben even één week kunnen zien. Ja. Dat wordt nu gestopt en men gaat weer verder eind augustus. En eigenlijk zie je daar toch ook wel een element, de kloof, als je dat zo noemt, een beetje clichématig, tussen de politiek en het platteland, of de politiek en de burger, of de Groningers en Den Haag. Luister naar een boer, Sybrand Nijhoff, die een emotioneel en helder verhaal vertelde over de positie van de Groningers en het gas waar wij zo dol op waren. Het Rijk heeft willens en wetens ons belazerd met donders en pistolen. U was op de hoogte, u had op de hoogte kunnen zijn. Ook als Tweede Kamer. U heeft het toezicht op het parlement of op het kabinet. En steeds werden de nieuwe wetten aangenomen. Hoe kan dat? Dat wij als Groningen zo lang en zo lang niet zijn gehoord. Leven wij niet in Groningen? Wij zijn toch ook Groningers in delen van Nederland? Ik heb vaak gezegd nee. Nederland weet niet waar Groningen ligt. Maar wel als het bij Centerpuur aankomt. Ja, het ging om de centen. Nou ja, We gaan het zien in het najaar en we gaan het zien begin van het voorjaar, hoe het afloopt en wie de tol hiervoor betaalt, politiek. Dankjewel, Kees. Tot volgende week ben je er toch ook nog? Jazeker, we moeten nog wel een week voor het reces de eindanalyse over de afgelopen maanden maken. Oké. Schotland doet opnieuw een gooi naar onafhankelijkheid. De Schotse premier Nicola Sturgeon heeft een datum geprikt voor een nieuw referendum. 19 oktober 2023. Als het aan haar ligt, geeft de bevolking op die datum aan of Schotland zich moet afscheiden van het Verenigd Koninkrijk. Gaan we over praten met Rem Korteweg, Europa-deskundige bij het instituut Klingendaal. Goedemorgen, meneer Korteweg. Goedemorgen. Wat denkt u? Inderdaad, die datum, 19 oktober 2023. Gaan de Schotten zich dan uitspreken over onafhankelijkheid? Dat is nog maar de vraag. Want Nicola Sturgeon die heeft in feite de vraag gesteld aan het Britse Hoge Rechtshof of zij inderdaad op die datum een referendum mag houden zonder toestemming van de machthebbers in Londen. Legt u dat eens uit, want waarom moet er überhaupt om gevraagd worden? Nou ja, eigenlijk is het, het heel simpel. Alleen de Britse regering mag een referendum uitschrijven. Alleen als gevolg van de zogeheten devolutie van macht naar de individuele landen binnen het Verenigd Koninkrijk, dus naar Schotland, Noord-Ierland en Wales, ligt er toch ook wel invloed bij bij het Schotse parlement. En Nicola Sturgeon die zegt van ik ben verkozen met een meerderheid van de stemmen afgelopen jaar door de Schotse bevolking op een mandaat om een tweede referendum op de agenda te zetten. En zij heeft Zij is afhankelijk van toestemming. Formeel is zij afhankelijk van toestemming vanuit Londen. En zij zegt van daar moet de rechter zich eigenlijk over uitspreken. Want Johnson die gaat dat niet geven. En is dat dan niet een aantasting van de soevereiniteitswens van de Schotten? Ja, en zij heeft haar lot er ook aan verbonden, hè, begreep ik. Ja, absoluut. Nogmaals, ze is verkozen op een mandaat waarin ze zelf gezegd heeft in het midden van mijn ambtstermijn, dus dat is ongeveer 2023, wil ik een tweede referendum hebben georganiseerd. Nou, dat zet zij nu op de agenda. Of 19 oktober 2023 inderdaad de datum van het referendum wordt, dat is dus nog onduidelijk. Daar moet de rechter zich over uitspreken. Maar ze doet iets heel slims, want ze legt de bal eigenlijk bij de Britse politiek en het Britse juridisch systeem. Dus wordt zij in het gelijk gesteld en wordt er door de rechter uitgesproken van prima, u mag dat referendum houden. Ja, dan zet ze natuurlijk Johnson enorm voor het blok. Wordt haar referendumwens afgewezen, dan kan zij zeggen naar de Schotse bevolking: kijk, onze wens voor soevereiniteit, u heeft mij met de meerderheid van stemmen verkozen, onze wens voor soevereiniteit wordt tegengehouden door het Britse systeem. En dan zegt ze, wat we dan gaan doen is, er komen parlementsverkiezingen aan in 2024. Dat zijn algemene Britse parlementsverkiezingen. En daar gaan we dan een de facto referendum van maken. En dan ga ik campagne voeren. En dan gaat het maar over één vraag. En dat is namelijk, moet Schotland onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk worden, ja of nee? Een soort dus zij zet de boel op scherp. Een soort illegaal referendum zonder dat je het zo noemt. Ja en nee. Kijk, zij moet heel subtiel laveren. Want ze wil dat referendum hebben. Ze heeft natuurlijk de eerste keer dat die vraag op de agenda heeft gestaan, dat was 2015, 9 jaar geleden. Dat zou 9 jaar geleden zijn in 2024. Dan die wens voor onafhankelijkheid, die probeert ze levend te houden. Maar ze moet leveren. In 2014 toen is het referendum gehouden en toen stemde 55% van de mensen voor tegen onafhankelijkheid. Nou, dat is dus inderdaad ook haar zorg. Want stel nou dat ze in 2023 of 2024, wanneer dat referendum dan gehouden zou worden, als ze dat verliest, dan heeft ze dus in 10 jaar tijd heeft ze twee volkspeilingen verloren over Schotse onafhankelijkheid. En dan gaat die droom ook wel een beetje toch weer verbleken. Dus ze neemt een risico door het nu hard op de agenda te zetten. Maar ze zet Johnson en zeker ook het Britse juridisch systeem wel een beetje voor het blok. Dus het is nog gissen hoe zich dat de komende maanden of jaren gaat aftekenen. Ik neem aan dat er permanent gepeild wordt hoe de sfeer in het land is. Hoe is die? Nou, die is dus ook wat minder positief dan voor Nicola Sturgeon dan een aantal maanden geleden. Er waren peilingen ongeveer een half jaar geleden die aangaven dat er een meerderheid voor onafhankelijkheid zou zijn. Dat is iets ingezakt. Dus ze moet ook wat momentum terugkrabbelen. Dat is ook een van de redenen waarom ze dit nu ook opspeelt. We hebben natuurlijk anderhalf, twee jaar COVID-pandemie gehad, waar de Schotten ook volledig mee bezig waren. Ze waren niet zozeer bezig met hun onafhankelijkheidsdroom. Tegelijkertijd zie je nu ook door de Oekraïne-crisis en door de geopolitieke spanningen die er zijn, dat de discussie voor Nicola Sturgeon ook wat lastiger wordt. Want wat Nicola Sturgeon niet, ze wil niet alleen maar Schotse onafhankelijkheid, ze wil ook, als de Wiedeweerga, af van de Britse kernonderzeeërs die in de Schotse wateren gelegerd zijn. Dat moet ik even uitleggen. Dus de Britten die hebben Trident-onderzeeërs. Die zijn allemaal gelegerd in een Schotse marinebasis. Daar zit de Britse nucleaire afschrikkingsmacht. Alleen Nicola Sturgeon is dus niet alleen een Schotse nationalist, maar ook iemand die absoluut als prioriteit heeft om van kernwapens af te komen. En mocht Schotland onafhankelijk worden, dan krijg je meteen de vraag, wat gebeurt er met die marinebasis? En zodoende, wat gebeurt er met de Britse rol in het Europese veiligheidssysteem en de Britse nucleaire afschrikkingsrol die het Verenigd Koninkrijk speelt? En dat wordt natuurlijk nu heel, heel scherp gevoeld als gevolg van de spanningen rond de oorlog in Oekraïne en de strijd met Rusland. Maar het is toch gewoon het verplaatsen van die onderzeeërs naar een Engelse haven? Daar hebben ze er zat van? Nou, was het maar zo simpel. Was het maar zo simpel. Want dat heb je dus niet van de ene op de andere dag geregeld. En de locatie van die Trident-basis, die is heel specifiek gekozen. En het is dus niet zo makkelijk om te zeggen van, nou, we verschuiven dat naar Portsmouth of naar Felixstowe. En daar zit echt een probleem. Dat is ook een van de redenen waarom de Britten, zeker in Londen, dat men toch heel graag terugduwt op dat idee van Schotse onafhankelijkheid, zeker nu. Maar Nicola Sturgeon die heeft ook het probleem dat zij zelf met een goed verhaal moet komen wat de gevolgen zijn voor de Schotse veiligheid mocht Schotland onafhankelijk worden en dus ook van die kernonderzeeërs af wil. Dus de geopolitieke dimensie die doet zijn intrede straks in de discussie over Schotse onafhankelijkheid. En die hebben we de afgelopen tijd wat minder gehad. En dan hebben we natuurlijk nog de discussie welke munteenheid. Want als die Schotten onafhankelijk worden, zal de pond ook wel opgedoekt worden, of niet? Nou ja, de schrik zit er natuurlijk goed in, ook bij de Schotten, als ze zien hoe de Britse regering de Brexit hebben aangepakt. En precies diezelfde argumenten die de Schotten gebruikten om de Britten toch tot andere gedachten te brengen om in de Europese Unie te blijven, die zullen die zal Londen of de anti-onafhankelijkheid mensen, die zullen die zelf ook gebruiken richting de Schotten. En absoluut, de pond speelt daar een rol, maar handel in Groot-Brittannië wordt natuurlijk extreem bemoeilijkt. En al die vragen die zijn niet opgelost. Daarom zie je ook dat er toch wat twijfel is over die steun voor onafhankelijkheid. En al dat soort problemen die zullen de komende maanden wat beter uitgewerkt moeten worden. Want anders dan is het risico heel groot dat Sturgeon weliswaar die datum op de agenda heeft gezet, maar dat ze eigenlijk niet met een goed realistisch verhaal komt van hoe zo'n Schotse onafhankelijkheid er dan uit gaat zien. Belangrijk voor haar is in ieder geval dat wat er ook gebeurt, een referendum moet legaal zijn. Want zij moet daarna ook snel met de Europese Unie zaken kunnen doen. Dat is haar wens. De wens is dat de Schotten ook wel weer in de Europese Unie of toe zouden treden tot de Europese Unie. 62% van de Schotten die hebben tegen de Brexit gestemd. En de enige manier waarop de Europese Unie haar kan helpen is als het referendum aan alle juridische voorwaarden voldoet. Oké, kort samengevat. De eerste ding waar we op moeten wachten is de uitspraak bij het Hooggerechtshof. Zeker, en die komt waarschijnlijk ergens eind dit jaar. Hartelijk dank voor de uitleg. We spraken met Rem Korteweg van het instituut Klingendaal. Ging dus over een nieuwe poging van Schotland om zich af te scheiden van het Verenigd Koninkrijk. Ain't No Mountain High Enough, Marvin Gaye, Tammy Terrell. Lekker muziekje. U heeft dat vast wel gelezen of gehoord. Die boer in de Krimpenerwaard, die een hele trits knotwilgen tot onder de kroon heeft afgezaagd. 100 in totaal, hele mooie oude bomen. Maar, zei hij, ze stonden op mijn oude terrein. Ja, hij wilde daarmee de kaalslag van de regering symboliseren. Er is heel veel over te doen geweest. Maar uitgerekend deze boer, die heeft de afgelopen jaren bijna een half miljoen euro aan EU-subsidies gekregen. En bijna 84.000 euro daarvan was bedoeld voor klimaat- en milieuvriendelijke landbouwpraktijken. Hoe cynisch wil je het hebben? Maar hoe weten wij dit? Nou, Follow the Money heeft een database ontwikkeld waarin je precies kan opzoeken hoeveel subsidies uit de EU naar onze boeren vloeiden. Daar gaan we over praten met Ada Homolova van Follow the Money. Hartelijk welkom. Dank je wel. Goedemorgen. Ja, wij weten dus nu hoeveel subsidie deze, nou ja, knotwilgversnipperaar, hebben we hem genoemd, krijgt. Wat voegt dat toe? Ja, ik vind het heel belangrijk dat we weten dat deze ondernemer zoveel overheidsgeld krijgt. Ja. Heeft gekregen in de afgelopen 5 jaar, afgelopen 8 jaar. Wat daar niet bij staat, is dat dit, dat deze boer 79% meer subsidie heeft gekregen dan elke andere boer in Nederland. Echt waar? Ja. Dus het is echt een van de grootverdieners. Grootsubsidie. Die database, hè, waarin jullie precies hebben uitgezocht wie wat krijgt en waarom. Dat is eigenlijk het toeval dat dit nu in die tijd van al die boerenprotesten naar buiten komt. Want jullie zijn er al heel erg lang mee bezig. Klopt, ja. Ik ben bezig met deze data sinds 2020. Oh. Toen begon ik het binnen te halen van de RVO-website. Want die verwijdert het na 3 jaar. Welke website zei je? RVO, van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Oké, ja. Ja, eigenlijk was de aanleiding dat er verandering komt in de GLB, in de landbouwsubsidies. Vanaf volgend jaar is het meer gefocust op vergroening dan de afgelopen 7 jaar. Ja. Dus er komt er gewoon een heel nieuw stelsel. Ja, maar jij zei ze verwijderen die gegevens steeds. Klopt. En waarom doen ze dat? Ja, het is vanwege privacy, gevoeligheid zogenaamd. In ieder geval is dat niet, het is niet de wet wat de Europese Unie zegt. Deze gegevens moeten tenminste 2 jaar beschikbaar zijn. En daarna hoeft het niet meer. Maar ze zeggen niks over de oude gegevens. De subsidies van de EU voor dit landbouw zijn echt giga. In 1970 was het geloof ik 93%. Maar klopt, inmiddels is het nog geloof ik 50% ongeveer. 30%. 30%. 35, dacht ik. Oh, nee. Ja, zoiets. Nou, goed, ja. Dus 1/3 van de hele EU-begroting gaat op aan de landbouw. De grootste budgetlijn. Giga, ja. Ja, het is heel veel. Het is 60 miljard euro. Ja. Dan is het toch normaal dat er een soort zichtbare afrekencultuur helemaal is. Helemaal mee eens. En waarom is die er dan niet? Ja, het is gedeeltelijke cultuur, denk ik. Kijk, Nederland is niet zo'n transparante land in het algemeen. Want andere landen is dat wel transparant? Ja, dus bijvoorbeeld Ierland. Als je naar deze data vraagt van Ierland in een WOP-verzoek, dan geven ze het gewoon. Maar Nederland wilde het niet geven. Dus, ja, het en is daar een reden voor? Nou ja, privacy, zoals ik zei. Dat is nu een heel hot reden om journalisten geen gegevens te verstrekken. Dus het was een monsterklus voor jullie. Ja. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Nou, zoals ik zei, ik heb in 2020 begonnen om deze data binnen te halen. En dat deed ik dan elk jaar. Dus was een tijd erover. En vervolgens, de RVO publiceert echt de wettelijke minimum. Dus dat betekent de naam van het bedrijf, waar de postcode en de plaats. En dus dat moet je dan kunnen koppelen aan de gegevens van de KVK. Dus bijvoorbeeld dan weet je wie de melkveehouder is en wie de akkerbouwer is. Want dat weet je eigenlijk van de data van RVO niet. Dus dat was nog een heel grote slag die we moesten doen. Wat bleek uit jullie onderzoek? Een heleboel zaken natuurlijk. Ja. Maar wat was het belangrijkste waarvan je denkt, ja, dat is ook echt wel goed dat mensen in het land dit weten? Ja, ik denk dat er goed is om te weten dat de boer bestaat niet. Hè? Zoals ik zei, de knottenwilger massacre was gedaan door iemand die echt heel veel subsidie krijgt. En dus betekent dat waarom kreeg hij zoveel subsidie? Omdat hij heel veel grond heeft. Dus de 75%, dus 3/4 van de subsidie is gebonden aan de grond dat je hebt als landbouwer. Dus hoe meer grond, hoe meer subsidie. Klopt, ja. Dus dit staat eigenlijk houdt dit intensivering van de landbouw in stand, zo'n subsidie. Want ja, de meer grond bevordert die dus juist. Klopt, ja. Ja, ja. Ja. Want die hele grote boeren, dat zijn vaak ook de boeren die het meest intensief boeren en dus ook het meeste vervuilen. Dat toch? Ja, ik denk inderdaad van. En vaak ook het rijkste zijn. Want ik moet heel eerlijk zeggen, maar corrigeer me als ik nou helemaal mis zit. Bleek nou ook uit het deel van het onderzoek dat 4 van de 5 miljonairs in Nederland dat boeren zijn? 1 van de 5. 1 van de 5. Ja, ja. Oh, ja. Ik las 4 van de 5. Er was een CBS-onderzoek geweest in 2017. Ja? Ja, en daar blijkt dat 20% van alle miljonairs, werkende miljonairs, zijn boeren. Aha. Ja. En de rest, dat is een hele andere sector. Dat zijn de boeren die we horen op het ogenblik, of niet? Sorry, dat? Dat zijn de boeren die we horen op het ogenblik in de protesten. Daarom vind ik dat het belangrijk is dat we deze data hebben, want dan kunnen we dat toetsen. Zijn dit wie er op de voorgrond komt, wie zijn deze mensen? Hoeveel subsidie krijgen ze? En dat, van de subsidie kan je dus afleiden hoeveel grond ze hebben. En van de grootheid van de grond kan je afleiden hoeveel vermogen ze hebben. Ja. Ja. Nou ja, goed, in het geval van die boer uit de Krimpende Waard, die dus deze actie hield, al die bomen de koppen snelde, dat bleek dus iemand die heel veel subsidie krijgt. Dat maakt dat op een of andere manier wel vreemd. Nou ja, zo'n actie. Iemand profiteert heel erg van het beleid, maar die gaat zich dan zo enorm teweerstellen. Klopt, ja. Ja. En dat, ik denk dat maar dat, dan staat er heel veel op spel, denk ik, voor deze boeren. Zeker, en, dat is het, ja. En ik denk dat het ook belangrijk is, dat is ook iets wat we met het onderzoek wilden laten zien. Daar zijn 1 op de 5 miljonairs en boeren, maar 1/3 van boeren leven van onder de wettelijke minimumloon ook. Dus het bestaat er allebei. Dus, en daar zijn ook heel veel heel grote verschillen tussen akkerbouwers, tussen varkenshouders, tussen kippenboeren. In hoeveel ze in het algemeen krijgen. Dus de rijkste varkensboeren krijgen nog steeds gemiddeld de helft van wat de rijkste melkboeren krijgen. Dus daar zijn zoveel variatie in. Hoe zijn die subsidies dan eigenlijk opgebouwd vanuit de Europese Unie? Drie vierde is echt de basisregeling. Dus dat is de hectarebonden subsidie. Daarin begrepen is de vergroeningsregeling. Eigenlijk houdt het in dat je een paar groene maatregelen moet nemen op je akkers. Die stelt niet zoveel voor, want vrijwel elke boer krijgt deze vergroeningsregeling ook. En deze is ook hectare verbonden. Dat is niet beschreven wat zo'n vergroeningsregeling dan in moet houden. Ja, het is wel beschreven, maar dan dus een gedeelte dat je je grasland moet onderhouden. Een gedeelte dat je verschillende gewassen moet tellen. Maar er zijn ook heel veel uitzonderingen op enzovoort. Dus in praktijk krijgt het bijna iedereen. En de rest van de subsidies die zijn uiteenlopend. Er is bijvoorbeeld een subsidie voor jonge landbouwers. Er is een subsidie, een groot subsidie, die gaat naar zogenaamde plattelandsontwikkeling. Dat is ook een deel van de landbouwsubsidies. Wat is nou plattelandsontwikkeling? Ja, goede vraag. Ja, dat vind, vind ik zo'n vaag woord. Ja, dat ze daar nog een lagere school krijgen. Daar gaat het over. Ja. Oh, zo. Ja, dit gaat van alles naartoe uit deze regeling. Dan stuiten we op het volgende probleem. In Nederland is 60% van het landoppervlak is boerenland. Hè? Klopt, ja. Je kijkt er zo bij van, ik vind het gek. Ik vind het ook gek, ja. Ja, ik kom zelf niet uit Nederland, namelijk ik kom uit Slowakije. We hebben heel veel bergen, dus daar haal je sowieso 60% niet. Nee. Dus ik was heel verbaasd toen ik dit zag. Maar ja, uiteindelijk... Ja, wat zie je als je uit de trein kijkt? Hè? Het is de wei. Nou, vooral als je uit het vliegtuig kijkt, dan zie je het onmiddellijk. Ja, tuurlijk. Ja. Absoluut. Dus, ja. Is de discussie op het ogenblik, dat hoor je die boeren ook zeggen in die protesten, van ja, het gaat nu over stikstof. Wel nee joh, Den Haag wil gewoon onze grond. Daar gaat het over. Ik snap het hoor. Om op te bouwen. Ik weet trouwens niet of elke landbouwgrond ook geschikt is voor bouwen. Nee, natuurlijk is dat niet zo. Maar goed, om de wens om dingen te aan te pakken, precies, is ook... Natuurlijk is dat stikstof een belangrijk verhaal, maar is ook de uitbreiding van de bouwvoorraad en de landerijen in Nederland. Zou kunnen. Nou ja, dat is in ieder geval wat die boeren zeggen. En dat klinkt niet ongeloofwaardig. Nee, maar ik denk dat het... Kijk, het is ook... De boeren hebben het op dit moment echt niet makkelijk met deze hele discussie. Maar ik denk dat er ook de overheid eigenlijk... Er is geen visie, of niet eens... tenminste geen openbare visie op wat er eigenlijk moet gebeuren met de boeren. Want we hebben zo... Er staan met zoveel problemen van. Dus je hebt van al die koeienpoep die je ergens kwijt moet. Je hebt de bodem die inklinkt. Hè? Krijg je huizen die verzakken. Stikstofproblematiek. Dus dat is een... Het is een heel groot probleem. En de boeren die zitten maar ertussenin. Dus ik snap ook dat ze knotten wil gaan omzagen. Dat niet. Ik denk dat een beetje ondoorgedachte actie was. Maar... Dat weet ik niet. Maar goed, die database is voor ons allemaal toegankelijk. Hè? Ja. Het zou misschien een goed idee zijn als die beleidsmakers daar eens mee aan de slag gaan. Toch? Ja, het is allemaal openbaar. Je kan op onze website kijken, Follow the Money. Ja. Daar zit het allemaal in. Ja. Ja. En wat ik ook nog wel treurig vond, was dus subsidies die dan terechtkomen bij een boer die wel echt iets doet voor klimaat en milieu. Dat is ook nog niet eens altijd effectief. Klopt, ja. Eigenlijk als je kijkt naar de grootste ontvangers van de subsidie, dat gaat naar landbouw, coöperaties en collectieven. En deze collectieven moeten eigenlijk een beetje boer-natuurbeheer doen. Ja. Maar ja, dat gaat ook niet goed. Het grootste deel daarvan is weidevogelbescherming. En, ja, het verhaal van de grutto, dat hebben we allemaal gelezen. Klopt, ja. Nou, echt vrolijk worden we er niet van. Maar dankjewel. Ada Homolova, datajournalist. Samen met collega Tizi Joosten, die kennen we nog van de KLM, hè? Daar heeft hij over geschreven. Maakte zij een database en een analyse voor Follow the Money. Dat is een platform voor onderzoeksjournalistiek. Het staat vandaag online. Iedereen kan daar iets van zijn gading vinden op ftm.nl. Dankjewel. Dankjewel. Maandag, precies 10 jaar geleden, werd het jubelend bekendgemaakt. De vondst van het zogenaamde Higgs-deeltje. Wat de Engelse naamgever al in 1964 theoretisch uitdokterde, werd bijna 50 jaar later werkelijkheid. En dat gebeurde diep onder de grond in de deeltjesversneller bij Geneve. Martijn van Kalmthout en Stan Bentvelze van Nick Hef schreven een reisgids voor het eiland dat Higgs heet. Goedemorgen, heren. Goedemorgen. Wat een titel, zeg. Wie heeft dat verzonnen? Ja, wij natuurlijk. Ja. Nou ja, maar waarom moest er een metafoor komen? Ja, dat is... Nou, dat kan ik wel vertellen, omdat geen mens snappen wat dat Higgs-deeltje is. Nou, een deeltje is lastiger te begrijpen dan een eiland ergens op zee waar je naartoe kunt en dingen verkennen. Dat is eigenlijk in heel korte samenvatting van waarom het een metafoor nodig heeft. Maar jullie waren er allebei bij toen het bekendgemaakt werd. Nou, wij waren onderzoekers. Ja, precies. Nee, maar... Dat moet een historisch moment geweest zijn. Nog even over die metafoor. We hebben, als we want het gaat om botsingen, hè, tussen deeltjes onder de grond, hè, zoals je noemt. Dat vind ik wel echt een ontdekkingsreis. Je weet van tevoren niet precies wat je zult tegenkomen. En ik heb ook altijd dit gezien als een ontdekkingsreis. Alsof je echt letterlijk op een schip op zoek gaat naar een eiland waarvan je weet dat het ergens moet bestaan. Je weet niet precies waar, maar je bent op zoek. En dat is wel, ik vind de metafoor ook wel passend. En was het toen al duidelijk dat dat belangrijk was? Want ja, je kan zeggen, nou jongens, een 13 kilometer lange tunnel voor fortuinen daar ergens in Geneve neerzetten. Laat toch lekker zitten, joh. We gaan allemaal naar het strand. Nou, hij is groter dan 13 kilometer. De omtrek is 26 kilometer. Maar ja, wilt u weten hoe het universum in elkaar steekt? Nee, maar waarom is het zo belangrijk? Om te begrijpen hoe onze wereld in elkaar zit. En ik vergelijk het wel eens met... je kunt heel naïef een suikerklontje aan stukken slaan... en dat poeder nog verder aan stukken slaan. Maar wat kom je dan uiteindelijk voor spul tegen? Mm-hmm. Dat is de steeds fascinatie. Steeds kleinere korreltjes. Nou, maar uiteindelijk... Tot het een soort poeier is, denk ik dan. Nou, ik dacht, ik ga die vraag even beantwoorden. Ja, nou, want dat klopt. Dit is alweer een metafoor met die maar suiker. Maar het aardige van die poeder is dat als je daar dan beter naar gaat kijken... dat die poeder dan ook weer uit dingen blijkt te bestaan die je helemaal niet kunt zien. En als je daar goed naar kijkt, dan blijkt daarin een soort nog kleinere deeltjes te bestaan die de hele samenhangende natuur eigenlijk maken. Dit boek is natuurlijk gemaakt om voor ons dommies die er geen bal van begrijpen, in ieder geval een heel klein beetje uit te leggen wat er aan de hand is. Is dat mogelijk om dat nu hier gewoon in een minuutje uit te leggen waarom dat Higgs-deeltje is wat het is en waarom het zo bijzonder is? Ja. Mag ik dat doen? Ja. Martijn. Nou, stel je voor, je wilt weten hoe het universum werkt. Daar zijn allerlei theorieën bij, maar een van de dingen die we niet begrijpen is waarom de deeltjes, hè, in dat poeder waar we het net over hadden, waarom die massa hebben. Dat begrepen we niet goed. Nu is even naar de conclusie gaand. De conclusie, die massa ontstaat omdat wij in het universum in een soort spul zitten dat alle deeltjes massa geeft. Hoe dat werkt gaan we nu niet uitspreken, maar ga er even vanuit. Dat is eigenlijk een beetje alsof je aan een goudvis vraagt, waar ben je? Die weten eigenlijk niet dat er water is, maar er is wel water. En wat er gebeurde was dat Peter Higgs, de naamgever van het deeltje, in 1964 een antwoord gaf. Hij was dus eigenlijk een goudvis die zijn vinger opstak en zei, nou weet je, ik denk dat wij met z'n allen in een soort spul zwemmen, het hele universum. En dat spul geeft alle deeltjes massa. Nou, leuke theorie, rare goudvis. Het duurde echt 50 jaar voordat we met experimenten op CERN hebben kunnen bewijzen dat dat spul bestaat. De vondst van dat Higgs-deeltje in 2012 was een bewijs dat dat spul om ons heen bestaat. Dat is eigenlijk de ontdekking van het Higgs-deeltje en vooral het belang van de ontdekking van het Higgs-deeltje, omdat we vanaf dat moment weten dat de theorie over waarom deeltjes massa hebben dat die goed is. Bestaat dan een atoom ook uit Higgsdeeltjes dan? De massa van het atoom komt voor een groot gedeelte inderdaad door die substantie, door dat water van die vissen, door de substantie waardoor ze massa krijgen. Dus inderdaad, u en ik hebben de massa uiteindelijk via het Higgsveld. Maar ik begreep dat het Higgsdeeltje eigenlijk helemaal niet zo veel voorkomt. Dat klopt. Het is heel zeldzaam eigenlijk. Ja. In al die jaren zijn er, nou wat is het, 5000 bekeken of zo? Iets van die orde. Ja, ja. Dat klopt. Maar die deeltjes zijn er niet permanent, maar ze zijn de uiting eigenlijk van dat spul om ons heen. Dat spul maakt dat er dat alles massa heeft. Als je het wil vinden, dat spul, dan moet je kijken of er deeltjes uitkomen af en toe. En heel af en toe komt dat deeltje eruit. Heel af en toe. Ja. Ja, dat, ze vallen ook in krankzinnig hoog tempo weer uit elkaar. Ik begreep dat deze meneer Peter Higgs, die leeft nog, hè? Ja. Zeker. Ja. Ja. Die heeft het zelf nooit zo genoemd. Die noemde het de God Particle. Nou, dat heeft hij ook niet. God Particle. Dat is ook niet van hem. Oh. Maar inderdaad, de naamgeving. Higgs is sowieso een enorm bescheiden man. Dus. Ja. Ja. De naamgeving is pas later door anderen bedacht. Eigenlijk uit eerbetoon voor dat artikel uit 1964... Ja. Waarin wel dat concept werd opgeschreven voor het eerst. Ja. Dat idee. En later is dat want dat is het 50 jaar overheen gegaan. Later is dat natuurlijk veranderd in hoe kun je, dat wisten we natuurlijk in 1964 nog niet, hoe je dat ook experimenteel kunt meten. Ja. En daar is die grote versneller voor gebouwd. En daar zijn duizenden wetenschappers jarenlang mee bezig geweest om deze infrastructuur te bouwen, data te nemen en die hele zeldzame gevallen van die Higgsdeeltjes te isoleren. Dat je zo'n project, wat eigenlijk best wel vaag is als je de theorie in ieder geval hoort, dat je daar mensen bij elkaar kan vegen en zoveel geld aan kan investeren, dan moet je wel goed kunnen lullen. Nou, toch? Nou, mag ik nog één metafoor proberen? Misschien verduidelijkt die nog wel. Die deeltjesversneller kun je ook vergelijken met een ultieme microscoop. Het is, hè, als je toch wil weten hoe die wereld op het meest elementaire niveau eruit ziet, heb je eigenlijk een microscoop nodig. En dit is een gigantische microscoop. En ik vergelijk het ook wel eens een beetje met een telescoop die het uiterste van het universum wil zien. Deze microscoop wil het uiterste van het kleine zien. En daar kom je deze wereld tegen. Ontstaat alleen maar omdat op een groep met een botsing dat veroorzaakt. Ja, daar wordt die zichtbaar. Hè? Ja. Dat is voor leek al helemaal bijna onbegrijpelijk. Ja, zeker. Maar jij vraagt waarom zou je dat doen, hè? Ja. Eigenlijk is het woord dat daarbij hoort toch nieuwsgierigheid. Wij zijn een diersoort die nieuwsgierig is naar onze omgeving. En dat begint gewoon met wie ben jij? Maar uiteindelijk ook waaruit bestaan de dingen om ons heen. En als we verder wegkijken, zien we allerlei dingen die we ook niet begrijpen. Hoe zit dat? De nieuwsgierigheid en het steeds vragen van waarom, waarom, waarom, is een beetje de mens zelf, zou ik zeggen. Ja, er staat ook achter op het boek: wie wil nu niet weten hoe het universum werkt? Ja. Maar goed, jullie beseffen natuurlijk ook wel dat het voor heel veel mensen die helemaal niet echt iets hiervan afweten, is het natuurlijk heel moeilijk. Het blijft natuurlijk moeilijk te volgen. Ja. En begrijpen jullie het wel? Het universum? Nou. Weet je, het probleem aan dit soort dingen is dat als je het precies wil doen, dan heb je ingewikkelde theorie nodig. Dat is altijd zo. Maar dat begrijp ik ook. Maar wat je dus probeert, als je die theorie getest hebt en denkt, nou, het zal toch ongeveer zo zijn, voorlopig houden we dit verhaal aan, dan heb je ook als wetenschappers, denk ik, de taak om te proberen aan de omgeving, aan al je medemensen uit te leggen wat je ziet en waarom je denkt dat het op een bepaalde manier in elkaar zit. Het is een vorm van cultuur. Het is niet alleen maar harde beta-nerds in een hokje. Het is gewoon, hoort bij de menselijke cultuur om te willen weten hoe dingen werken. Mag ik de lulligste vraag van allemaal stellen? Ja. Wat hebben we eraan eigenlijk? Een goede vraag, hè? Dat is zeker een goede vraag. En die moeten we ook steeds proberen te beantwoorden. Er zijn, ik denk, drie antwoorden op. De eerste, de bevrediging van die nieuwsgierigheid. Je wil weten hoe dingen werken. En ik vind dat eigenlijk misschien wel de belangrijkste reden. Tegelijkertijd kun je ook zien dat om deze botsingen, want daar gaat het om, te kunnen observeren, heb je heel gevoelige apparatuur nodig. Er zit heel veel nieuwe technologie bij, die je ook bijvoorbeeld weer terugvindt in het ziekenhuis. Dus er is heel veel spin-off van dit soort onderzoek, wat zijn weg vindt in andere toepassingen. En de derde, maar die vind ik zelf nog het meest moeilijk, is uiteindelijk, als je begrijpt hoe de natuur werkt, kun je hem er later ook, kun je er technologisch mee aan de gang. De kwantummechanica, waar eigenlijk dit allemaal uit geboren is. Ja, zonder die kwantummechanica hadden u en ik geen iPhone in uw zak. Mm-hmm. Alles wat hier om ons heen ziet, wordt allemaal. Ja. De nieuwsgierigheid van 50 jaar geleden, die geleid heeft tot de technologische ontwikkeling. En dan lees ik dus in dat boek dat deze stokoude meneer Hicks geen mailtjes verstuurt, maar af en toe met een brief naar de brievenbus gaat om die te posten en op die manier nog contact heeft met collega's. Maar meneer Hicks was gefascineerd door de nieuwsgierigheid. Ja, nee, maar dat vond ik zo mooi. Ik vond het zo'n mooi contrast. Want ik dacht, als meneer Hicks geen eens een e-mailtje verstuurt, dan heeft hij zeker geen iPhone. Nee, absoluut niet. Nee, maar dat was dus ook voor hem niet de vraag. Kun je hier iets mee? Nee, dat begrijp ik wel. Maar ik vond het. Maar betekent het bestaan dat aangetoond is van dat Hicks-deeltje eigenlijk de opening gewoon weer naar hele nieuwe wetenschap? Ja, zeker. En wij zijn wetenschappers. En eigenlijk is de ontdekking van het Higgs levert veel grotere vragen weer op van hoe kan dat nou? Wat is die substantie? En hoe, als we daar het universum mee gevuld denken, dat geeft allerlei nieuwe problemen. Maar dat zijn nieuwsgierigheidsgedreven wetenschappelijke problemen. Jij vraagt denk ik ook naar, kunnen we er een nieuw apparaat mee bouwen? Nou nee, zo plat bedoel ik het niet. Okay. Ik bedoel eigenlijk meer, opent het gewoon hele nieuwe visies op? Zeker. Absoluut. Kijk, het zijn belangrijke vragen over het universum die we absoluut nog niet hebben beantwoord. Hoe is het precies ontstaan? Waarom is er vooral materie en niet een andere vorm van materie die we antimaterie noemen? Als er evenveel was ontstaan, wat in theorie zou gebeuren, dan had het elkaar gewoon keurig opgeheven, waren wij hier niet geweest. Dat zijn vragen die dus niet beantwoord zijn door de theorie. Terwijl het al 10 jaar geleden is ontdekt. Dus in die 10 jaar is er niet echt zijn jullie niet echt opgeschoten. Nou, wacht even. 10 jaar geleden hebben we een deeltje ontdekt. Dat was die hing geen vlaggetje aan. Hallo, ik ben een Higgsdeeltje. Nee. Je kon het zichtbaar maken. Hebben een deeltje zichtbaar gemaakt. Dat wel veel weg had van wat we verwachten van een Higgsdeeltje. Uh-huh. Maar dat wil je natuurlijk wel heel precies ook nagaan. Of dat ook precies het deeltje is wat de theorie voorspelt. En daar is de afgelopen jaren heel hard aan gewerkt. En daar zijn we nog niet. We zijn er nog niet helemaal, nee. Maar dit zijn ook geen dingen die van de ene dag op de andere gebeuren. Hè? Dit vergt heel secuur, heel lang meten, kijken of er hele kleine afwijkingen zijn. Je moet dus heel veel gegevens verzamelen. Dat doe je met die versneller. En voordat je dat soort dingen geanalyseerd hebt, ben je zo jaren verder. Dus het is niet zo dat je deeltje ontdekt en alles weet. En hoeveel mensen zijn hier op het ogenblik aan bezig? Nou, in de collaboratie, zo heet dat dan, de groep mensen die hier aan samenwerken in Genève om dit onderzoek verder te doen, worden de publicaties ondertekend door ongeveer 3000 personen. Ja, internationaal gezelschap, toch? Het is wereldwijd. Ja. En dat is ook uniek, hè? Want we hadden het even over cultuur, maar je komt op het laboratorium mensen van alle uithoeken van de wereld tegen om met elkaar samen te werken. En dat vind ik ook wel mooi. Iedereen is gefascineerd door die vragen. Hoe ziet de natuur eruit? En je ziet mensen niet alleen uit Europa, maar ook uit Pakistan, uit Canada, uit China. Goeie gesprekken bij de lunch. Ja. Zeker. Dank jullie wel. Stan Bentvelsen en Martijn van Kalmthout. Jij werkt ook bij Niekhef tegenwoordig. Zeker. Ja. Vroeger bij de Volkskrant. Het boek heet dus Het eiland dat Higgs heet. Reisgids van het belangrijkste deeltje van het universum. Zometeen zijn we bij u terug. En Johanna ter Stegen die komt over Twente. Sander Kollaert komt. De schrijver vanuit het leven van een hond schreef Lentehonger. Een boekje waarin hij ons meeneemt op een wandeling door Zweden. Als taalschat Wij slaven van Suriname, van Anton de Kom. Volgende week verschijnt Vers gezocht van de eerder dit jaar overleden Vlaamse moderne rederijker Stijn de Pape. Daarover zijn ontdekker Joël de Keulaar.

tussen de aansluiting met de A59 en de Efteling. En de vertraging is een kwartier. Hallo, Erik Scherder hier. We hoorden mij laatst ook al over Nix 18. Maar ik wil graag nog een keer duidelijk maken wat alcohol doet met de hersenen van uw kind. Want als we kijken naar de jonge hersenen zien we dat die nog lang niet volgroeid zijn. Die willen zich juist ontwikkelen. En alcohol werkt dit tegen. Geef dus geen alcohol aan uw kind onder de 18. Zo beschermt u ze voor nu en later. Nix 18 is niet voor niks. Nu te zien, Keith Haring, Grace House Mural, in Schunk Museum in Heerlen. Tekeningen uit de New Yorkse metro, vele foto's van zijn kunstenaars zien en ingevlogen stukken muur uit jongerencentrum Grace House. Boek je ticket nu op schunk.nl. Een overspannen energienet, greenwashing, zonnepanelen die uit moeten als de zon te veel schijnt? Gaat lekker zo. Voor Groende stapte ik, Nicolette Kluiver, in bad om jouw aandacht te grijpen en uit te leggen wat er misgaat in onze energietransitie. En hoe je jouw bedrijf echt kan verduurzamen. Nieuwsgierig? Kom dan naar groendus.nl. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. 4000 bedrijven doen al mee. Wil je ook echt schone energie? Kom dan naar groendus.nl. De gasprijs gaat door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Leon Kozijnen. Ik ben Jasper Krabbé, beeldend kunstenaar en schilder. Ik ben Peter van Duinen, kunsthistoricus, directeur Vrije Academie. En daar gaan wij samen college geven. Ja, over 7 kunstenaars die ik bewonder. Over inspiratie, over naar kunst kijken. En eigenlijk is het kunstgeschiedenis van 1900 tot nu. Ja, niet alleen de geschiedenis, toch? Oké. Kunst, inspiratie. Precies. En kijken. Ja. U kunt erbij zijn. Tijdelijk met vroegboekkorting op vrijeacademie.nl. Naast Creon Kozijnen zijn er ook... Creon... NPO Radio 1. Max. Nieuwsweekend. Met Peter de Bie en Mieke van der Wij. 10:05. Hij is aangeschoven. Onno Blom, wat zullen we je eens noemen vandaag? Zeg het maar, Peter. Ik zit er helemaal klaar voor. Nee. Mijn handen omhoog. Nee. Je doet het gewoon niet. Boekenvriend. Ah, vriend. Oké. Nou, dank je. Goed zo. Is er nog wat te melden? Is er nog wat te melden? Altijd, toch? Oh, altijd. Ja. Misschien is het leuk om te vertellen dat ik heb een interview gedaan met Ilja Gort. Dat staat vanochtend in de Volkskrant. Wat zeg je? De snor. Ja, de snor, de kurkentrekkersnor. En dat opent de boekenbijlage van de Volkskrant. En je zou zeggen, ja, is dat nou wel nodig? Hè? Ilja Gort, dat is toch een wijnboer en iemand die televisie maakt. Nou, en eentje die niet kan schrijven, vond de NRC. Precies, dat was even de inzet van het gesprek tussen hem en mij. Gort werd door NRC kunstredacteur Arjen Ribbens bij de knieën afgezaagd. Een potsierlijk boek voor mensen zonder ook maar de geringste herseninhoud. Dat was wat er boven stond. En dat is Gort in het verkeerde keelgat geschoten. En wat heeft hij gedaan? Dat is vrij onorthodox. Dat ken ik zelfs van Jan Kramer niet. Hij heeft een advertentie in de krant gezet, opgemaakt als een column. En deze Ribbens van repliek gediend. Gezegd dat hij er niet van gediend was omdat hij best kritiek kon velen, maar dat je toch zijn lezers niet mocht beledigen. Mm-hmm. En vervolgens zichzelf 5 ballen gegeven en zijn foto er mooi boven gezet. En dat is natuurlijk wel, een hele goede truc. Opvallend dat de krant dat geplaatst heeft. Ja, dat was ook nog zo. Waarom niet? Nou, hij wist niet of... Je kan natuurlijk een advertentie zetten. Het hele aardige van dit geval wil ook nog... Hij was kwaad en hij dacht, ik doe dat. En toen gingen ze kijken wat het kostte. Toen zagen ze 20.000 euro. Oh, 20.000 euro. Nou, toch maar gewoon doen, dan schrijf ik maar wat harder door. En toen bleek dat hij boeken cultuurkorting kreeg van de advertentie. Was het maar 3600 euro. Een kopie. Hè? Dan heb je ook wat, schrijft hij op Instagram. Maar Onno, je kunt natuurlijk inderdaad je afvragen... moet je een boek zoals Gort die schrijft, die geen literaire pretentie heeft, moet je die langs dezelfde meetlat leggen als een nou, dat is nou precies. Ik vond dit een buitengewoon humoristische actie. En maar daar gaat het stuk eigenlijk over. Kijk, Gort beschouwt zichzelf niet als een tweede Hermans of Dostojevski, zegt hij, maar als een entertainment schrijver. Hij schrijft niet voor de zelfbenoemde intellectuelen. En wat hem dan steekt, is, en daar gaat de Ribbons in de NRC dan weer aan voorbij, dat het parodistische element van zijn nieuwe roman, want dat staat er toch gewoon op, dat niet wordt gezien. Hè, dus dat doet Ribbons wel. Het schijnt dat jij wel nog echte romans hebt gelezen. Wat ga je straks doen? Echte romans. Zometeen krijg je een advertentie op je af. Hè? Via de radio. Dan voor 3600 euro ben ik bereid tot dan alles. Dan zal Gort jou ernstig toespreken. Nou, wat gaat er gebeuren? Ik heb drie, ik zou haast zeggen, intellectuele boeken meegenomen. Een fantastische essaybundel van Thijs Goldschmidt. Wolven op het Ruiterpad. Over mensen en andere roedeldieren. Ik heb een bundel essays meegenomen over boeken die geschiedenis schreven. Dat begeleidt een tentoonstelling in Leiden in het Rijksmuseum van Oudheden. Van waanzinnige wetenschappelijke boeken die een enorme impact hebben gehad over de hele wereld. En ik heb meegenomen, bijna uit nostalgie, een bundel met 25 schrijversinterviews onder literatoren, heet dat, van Herman de Koning uit de jaren 70. Waarin hij allerlei auteurs die nu al lang dood en begraven zijn in hun kracht ontmoet. Wolkers, Komrij, Brouwers en ze de mooiste dingen ontlokt. Dus dat was een fijne lezing. Straks allemaal om 10:30. We besluiten Nieuwsweekend vandaag met een onderzoek naar het ontstaan van de gulgevende Nederlander bij rampen. Jawel, en zometeen Japanse lakkunst in het Rijksmuseum. Maar nu eerst een zeer terechte lofzang. Ja, een lofzang, een film. Een film over de ziel van Twente. Zo door wie luidt dat. Dat komt er goed uit. Ja. Nee, zo door wie luidt dat. Verdorie. Nou, ik heb een Twentse moeder, maar dit heeft ze me niet goed genoeg geleerd. Dat is duidelijk. Goed, die film die draait al in Twente, maar nu gaat de documentaire het land in. Het is een samenstelling van prachtige historische beelden. Almelo, Hengelo, Enschede, maar natuurlijk ook heel veel dorpen. Het gaat over het graven van een kanaal, de textielindustrie, het boerenleven, begrafenissen, de komst van migranten, voetbal, maar ook de verschrikkelijke vuurwerkramp. De bedenker en een van de samenstellers van de film is hier, u hoorde er al, actrice en filmmaker Johanna Terstegen. Goedemorgen, Johanna. Goedemorgen. Wat heerlijk dat je er bent. Ja, je bent zelf een tukker. Is er een algemeen kenmerk van tukkers te noemen, of niet? Wat? Een algemeen kenmerk? Ja hoor, ze zijn heel trots. Op de grond waar ze vandaan komen. Ze zijn heel ondernemend, vind ik. En tegelijkertijd ook heel bescheiden. Ja. En is dat terug te zien in de film, die volksaard? Wat mooi is in de film om te zien, vind ik, dat ook al vergaan de dingen, men pakt altijd de moed weer bij elkaar en men begint weer op te bouwen. Dat zie je door de geschiedenis heen. Na de oorlog, na de vuurwerkramp. Het komt eigenlijk altijd wel weer tussen haakjes goed. Ja. Hoe kwamen jullie eigenlijk aan al die beelden? De film is chronologisch opgebouwd, hè? Ja, min of ongeveer, meer. Hè? Ja. Van 1915 tot 2015. En daartussendoor krijg je dan de tradities en allemaal dingen die mensen doen in het gewone leven. Dat wordt er zo doorheen gevlochten. Ja. En samen met Erik Willems heb ik dat gemaakt. Maar hoe kom je aan dan dat materiaal? Oh, dat is allemaal. Dat hebben we Gerard Nijssen heeft ons enorm geholpen. Die heeft de research meegeholpen. We hebben zelf research gedaan. En een van de belangrijkste dingen is wel dat wij een oproep hebben gedaan aan de inwoners van Twente, maar ook mensen die buiten Twente wonen, maar die nog iets van Twente hebben, om te kijken in een kast of op zolder of ze nog oude filmpjes hebben liggen. Dus 8 mm filmpjes of 8, super 8. En dat mochten ze dan inleveren. We hebben inzameldagen gehouden. Dan kwamen de mensen met hun verhalen, met soms koffers vol. Dat je echt enorm schrikt. Dat je denkt, hoe moet dat met al dat materiaal? En dan vroegen we daarna wat erop stond. En dan dachten we, oh, dat is interessant. En dan hebben we laten digitaliseren. En dat zit nu helemaal verweven door de hele film heen. Dus, en daardoor is die film ook heel mooi soms geworden. Heel intiem en ontwapenend. Want je ziet gewoon familie reisjes, je ziet mensen, gezichten. Ja, dat is het mooie. Het is geen autoriteitenfilm, helemaal niet. Ik bedoel, als er een autoriteit staat, moet je er eigenlijk om lachen. Dan allemaal van die ombouw op het toespraken. Ja. Ja, maar het is een film inderdaad over het gewone volk. En het is zo warm gemaakt. Nou, dat hebben wij niet gedaan, hè? Dat hebben de mensen gedaan. Nou, want jullie hebben het in de samenstelling toch ook wel gedaan. Oh, jazeker. Ja, ja, ja. Maar goed, ja, misschien, dank je wel voor het compliment. Ik heb het zo eigenlijk nooit zo bekeken. Het is een optelsom geweest van, ja, we hebben gezocht in 100 jaar. Hè? Dat is een hele eeuw. En dan moet je keuzes maken. En dat is natuurlijk hartstikke moeilijk. En deze film is er. En natuurlijk, hij is niet af, want zo'n film is nooit af. Je zou nog een keer zo'n film kunnen maken. Maar het mooie vind ik eigenlijk de vondsten die we hebben gedaan. Er zit ook een hele wat mooie... Wat vond je nou een vondst? Nou, die van 1915, de begrafenis, ja, van Gert-Jan van Heek. Dat is nu het, ja, eerste bewegende beeld wat we hebben over Twente. Ja. Gert-Jan van Heek is een textielbaron. Dat was een hele grote man. Dat zeg ik ook in het Twente. Ja. Dat was een heel groot. Ja. En die heeft heel veel betekend voor Twente. Maar niet alleen voor Twente, ook voor Nederland. Heel veel mensen hebben daardoor werk gekregen, et cetera. En we hadden dus die oproep gedaan. En toen kwam er een vrouw op die inzameldag, hè, op een museumfabriek in Enschede, met een heel groot filmblik aan. En die zei, ja, mijn vader heeft bij de bioscoop Alhambra gewerkt. En die ging op een gegeven moment dicht. En er lagen allemaal oude films boven. En toen heb ik aan mijn vader gevraagd, mag ik wat meenemen van die blikken voor de decoratie? Dus hij ligt onder mijn salontafel met een glazen plaat eroverheen. En er staat volgens mij wel wat op. Dus Erik Willems deed gelijk dat blik open. En dat was dan heel spannend. Want als het heel erg naar azijn ruikt, dan is het materiaal vergaan. Oh. En dat roken dus niet. Dus dat hebben we laten digitaliseren. En dat is dus de begrafenis van Gert-Jan van Heek. En toen de tijd werd die begrafenis gefilmd. Natuurlijk omdat zij veel geld hadden, hè, konden ze dat filmen. En dan werd de dag daarna werd die film vertoond in de bioscoop Alhambra. En dan mocht het gewone volk komen kijken. En er zat nog veel meer materiaal van die bioscoop, die dus kennelijk, ja, die film zelfs maakte. En dat was allemaal ergens prachtig materiaal. Ja, en er zal nog veel meer materiaal zijn. Mensen hebben vaak heel veel materiaal thuis, maar weten niet eens wat ze hebben. En door die oproep komt het dan naar boven. Uiteindelijk is het niet alleen voor onszelf, want dat gaat natuurlijk ook weer naar het archief. En dat gaat naar, hoe heet dat, naar de collectie Overijssel uiteindelijk. Mm. Dus dat wordt ook bewaard. Daar kunnen mensen dat dan weer opvragen. Dus wat we hebben gemaakt is voor de geschiedenis en de historie ook heel mooi. Hoe kwamen jullie eigenlijk op het idee om zo'n film te maken? Erik had het al vaker gedaan. Die had ook Haarlem op film gemaakt. En die werkt ook mee aan Nederland op film. En ik kende hem. En af en toe spreek ik wel eens in bij hem voor films. Mm. En toen kregen we het over Hanna van Hendrik, de voorstelling die ik nu speel op Vliegveld Twente, ja, over de boerenopstand Tubbergen. En hij wilde daar naartoe in 2019 en alles was uitverkocht. En toen kregen we het over Twente en over de gemeenschap en hoe bijzonder dat stukje grond eigenlijk is. En toen zei hij van, misschien is het wel een idee om dat over Twente te maken, ja, 100 zo jaar film. En toen heb ik het gepitcht bij een paar mensen en die zeiden, dat moet je doen. Ja. Die opstand van Tubbergen, is dat die opstand van die boeren die ook in de film zit? Ja. Want ik moest natuurlijk meteen denken aan de actualiteit. Nou, stugger nog, je kan die beelden één op één leggen. Ja, de geertank die leeg wordt. Wat hier gebeurt, dat, ja, is ook zo. Maar waar ging het toen om? Ruilverkaveling. Oh, de ruilverkaveling, ze wilden niet stemmen. Nee, er was een valse stemming. Want ze hadden gezegd, de boeren, mensen die niet opkomen dagen, die hebben voorgestemd. En heel veel mensen die grond hadden, die leefden niet meer in Twente of ergens anders. Dus er waren heel veel mensen die voor waren. Dus die boeren waren daar, ja, het kwam door die valse stemming. Maar waren die boeren ook tegen de ruilverkaveling? Tegen, ja, de ruilverkaveling. Niet allemaal, hoor. Want kijk, die ruilverkaveling, die heeft natuurlijk heel veel schade aan het landschap, ja, toegebracht. Ja. Mansholt is daar later, ja, ook op teruggekomen. Maar niet alleen in Twente, hoor. Op heel, nee, veel meer plekken dat klopt in Nederland ook. Later zijn ze er weer op teruggekomen. Maar ja, zo worden die boeren toch wel heen en weer geschud, zeg maar. Tussen... Nee, maar het viel mij dus op dat ik dacht, die boeren waren destijds tegen de ruilverkaveling. Dus die wilden eigenlijk hun percelen klein houden. En nu heb je dus heel veel boeren, juist die hele grote boeren, ja, die zoveel stampij maken. Ja, maar niet alle boeren waren tegen de ruilverkaveling. Nee. Er waren ook boeren die er heel blij mee waren. Want het was natuurlijk ook heel praktisch. Maar men had toen nog niet in de gaten wat de gevolgen zouden zijn voor het milieu. Precies. Want jij bent opgegroeid zelf op het platteland. Ja, op een boerderij. Met mijn grootouders en mijn ouders. Heb je het zien veranderen? Jazeker. Ik weet de ruilverkaveling, ik was 11. Dus ik hoorde daarover praten. En mijn opa en oma hebben niet aan schaalvergrotingen gedaan. Die hadden daar het geld niet voor, dus dat kon helemaal niet. En uiteindelijk moesten die stoppen met hun boerderij. Ze waren ook al oud, hoor, dus dat viel wel samen. Ja. En mijn vader wilde niet de boerderij overnemen, mijn moeder ook niet. Dus die boerderij is verdwenen. En daarmee hele veel kleine gemengde bedrijven. Ja. Twente had, ja, veel zware industrie. En op een goed moment, net als nu, werknemers nodig. Die kwamen op een goed moment begonnen. begon met Italianen, geloof ik, uit het buitenland. En de Turken. En de Turken. En dan zie je dus eigenlijk dat de bevolking daar, ja, toch niet echt helemaal van gediend is. Nee. En het lijkt wel alsof er niets veranderd is. Nou, dat is ook zo, vind ik zo bijzonder als je die documentaire bekijkt. Er is natuurlijk heel veel veranderd. Er is heel veel, de techniek is enorm toegenomen. Dus, maar mensen zijn niet zo heel erg veranderd. Dat is wat je ziet. Mensen willen nog steeds heel graag plezier maken. Willen graag feest vieren. Er zijn nog steeds mensen heel erg bang voor iets wat ze niet kennen. Ze moeten niet aan de meisjes van ons dorp zitten. Ja, dat is zo'n mooi fragment. Ja. Ze zijn bang voor de Almeloze meisjes, zegt dan de interviewer. Nou, zegt dan die vrouw. Nee, dat fragment, dat wilde ik er per se in hebben. Omdat het is natuurlijk een feest om naar te kijken, maar je ziet ook de problemen en toen de tijd al. En hoe moeilijk het is voor mensen om afstand te doen van dingen waar ze van houden, maar hoe bang ze ook zijn voor veranderingen. En dat speelt nu natuurlijk ook. En dan de beelden van de klap van die vuurwerkramp. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb een hoop van die beelden gezien. Maar dit was echt iets, dat gaat over alles heen wat ik tot nu toe gezien heb. Ja, dit is echt het allereerste beeld. Het is door iemand van RTV Oost opgenomen, die daar toevallig was, die daar ook woonde. En die heeft dat toen opgenomen en hij heeft ook de rechten daarvan, hè, van die beelden. Maar ik heb hem gebeld en hij zei, zeker, dat mag je hebben. Nou, dat is indrukwekkend. Is nou, dat, zeg. Ja. Zeker, dat is zeker zo. Ja, en vonden jullie het niet, die beelden uit de oorlog? Die meisjes, de moffenhoeren, die worden opgepakt. Ja, maar dat zijn beelden die natuurlijk die je wel eens vaker hebt gezien. Ja, maar vind je het dan niet, als je het opnieuw weer ziet... Ik vond het zo aangrijpend, die meisjes. Want je ziet ze staan en je denkt tegelijk... wat is het verhaal erachter? Waren ze gedwongen? Hebben ze het gedaan omdat hun gezin... omdat ze geen geld meer hadden? Nou ja, het zit vol met geschiedenis. Ja. En ook bijvoorbeeld die hele textielindustrie. We hadden het net over die baron van Heek die begraven werd. Die textielindustrie, die was gigantisch. En die is op een gegeven moment ook weer gewoon helemaal ter ziele gegaan. Ja. Dan zie je al die pijpen, zie je allemaal poink, ploink. Ja. Allemaal naar beneden. Een mooie lied van Willem Wilming erin, gezongen door Joost Prinsen. Ja. En daarna kwam natuurlijk de Universiteit Twente. En dat heeft met elkaar te maken, hè, die textielindustrie en het ontstaan van de Universiteit Twente. Want de textielbaronnen hebben nog geprobeerd om hun zonen een goede opleiding te geven. Dus die hebben toen bedacht dat ze beter opgeleid moesten worden. En daaruit is de Universiteit Twente eigenlijk ontstaan. Ja. Maar ze hebben het niet gered. Je spreekt het in het Twents in, hè, de film. Dus er zit niet echt een... Ja, ik vroeg me af, hoe is die tekst tot stand gekomen? Er zit niet echt een soort... Nee, de tekst... Becommentarieerd nee, dat niet. Klopt ook. Nee, zeker niet. Bij elk beeld hebben we gezocht naar de tekst... die uit die tijd kwam bij dat beeld. Dus bij dat fragment. Dus je ziet in Reizen zie je de beestenmarkt, hè, en de wasseretten. Dus de vrouwen die de lakens op de bleek leggen. En toen zijn we naar het archief gegaan en hebben we gezocht naar teksten uit die tijd. Dus daarom is ook toen de Ambonese kwamen naar Nederland, is er ook zo'n vrolijke tekst bij. Er staat, en ze namen opgewekt, namen ze intrek in de houten barakken. Nou... Toen wisten we nog niet wat voor ellende eruit voortkwam. Ja. Dus we hebben geen commentaar gegeven. We hebben geprobeerd... Het is een kaleidoscoop aan beelden. Geprobeerd zo tussen haakjes, zo objectief mogelijk te zijn. Dan was toen natuurlijk tijd... Die teksten waren ook niet altijd objectief. Maar zo hebben we het gedaan. Ja. Dus je geeft eigenlijk de geschiedenis terug aan de mensen in hun tijd. Ja, nee, want je had natuurlijk ook een andere keus kunnen maken... en er vanaf nu een soort commentaar op kunnen leveren. Nee, dat hebben we niet gedaan. Nee, dat snap ik. Denk dat heel verstandig is geweest. Dat maakt ook die sfeer van die film zo prettig. Ja. En dan die mooie privébeelden van mensen, hè, in Enter. Ik heb heel veel gekregen van Frans Roetgerink, een man uit Enter. En die kledingzaak. Vrouwen. Ja, die vrouw. Ja. Die kledingzaak, dat is de kledingzaak. Ja, daar ging vroeger altijd heen. Ja, mijn vader ging daar altijd zijn pakken kopen. En dan mochten we mee. En dan mocht je daar... Hadden ze heel goed gedaan. Dan hadden ze een boerderij daarnaast. En dan kreeg je dan koffie met een speculage. En de kinderen kregen ranja. Ja. Dus we gingen daar natuurlijk altijd heel graag naartoe, naar Roetgerink. Ja. Maar die hebben heel veel gefilmd in Enter. En dan zie je die vrouwen met die bloemetjesjurken aan. En in die tijd, en die vrouwen, die mensen die ook nog een camera eng vonden, hè? Dat is ook zo. Ja, die allemaal weglopen. Ja, nu niet. Als je nu een camera erop zet, dan zegt iemand van, nou, ik wil wel wat zeggen. Maar of ze gooien steen, hè? Kan ook. Ja, precies, kan ook, ja. Maar toen die tijd, dan zei ze, nee, doe voort met de camera. En die ene vrouw die dan nog de schort uitdoet, omdat ze er dan beter uitziet. Of een vrouw die zich verstopt achter de boom. En zo ontwapenend is het. En al die rokende mannen in de attractiepark de Waarbeek, waar ze dan naartoe gaan, een uitje van de Spar of weet ik veel wat het is, zie je al die mannen roken met sigaren in bootjes. En, maar ook curieuze rituelen, dat mensen in een lange slinger door al die huizen en die ja, dat is vluchtgeweest. Dat is een katholieke traditie, er dus heel het Pasen. Ja. Dat is de opstand van Christus. En aan het eind komen ze dan bij elkaar, die hele slier van en mensen. En gooien ze die kinderen in de lucht. Drie keer omhoog. En het laatste shot is dat man laat gewoon zijn kind vallen. Maar Christus is wel opgestaan. Ja, dat is het goede nieuws. Symbool. Ja, zie je wel. We houden helemaal bij. Nou goed, in ieder geval, je geeft Twente een geweldig gezicht. En het is te zien overal nu, hè? In Amsterdam en in alle steden. Ja. En je gaat ook weer verder met die voorstelling. Je noemde hem al even Hanna van Hendrik, hè? Ja. Wanneer gaat dat? Is dat al bezig? Nou, we zijn nu aan het repeteren. Okay. En 7 juli is de eerste en 9 juli de feestelijke voorstelling. En dan is het de hele zomer te zien. En als mensen kaartjes willen bestellen, moeten ze snel zijn. Oh. Want het gaat heel hard. Oké, maar daarover Hanna ga jij volgende week uitgebreid verder praten. In Spraakmakers. Ja, dat klopt. En dat is ook hier op NPO Radio 1. Dank je wel. Ja, jij bedankt. Johanna Terstegen. Dank je wel. A tear fall from your eye. Wauw, wat kan je van sommige muziek toch heel erg blij worden. Billy Stewart, Summertime. Het Rijksmuseum toont deze zomer een bijzondere collectie Japans lak. En dat zijn niet zomaar gelakte doosjes. Er zitten vaak tientallen lagen op. De Japanse lakkunst bestaat al eeuwenlang. Maar tussen 1850 en 1950 was die op haar hoogtepunt. En precies voorwerpen uit die periode zijn in het Rijksmuseum te zien. Bij ons aan tafel zit inmiddels Menno Fitsky. Hij is hoofd Aziatische kunst van het Rijksmuseum. Hartelijk welkom. Ja, dank. Ja, eerst. Voordat we het over die transformatie binnen de Japanse lakkunst gaan hebben. Ja. Eventjes naar de basis, zal ik maar zeggen. Die zwartgelakte doosjes met afbeeldingen van paarlemoer en goud. Misschien hebben de meeste luisteraars er wel een voorstelling bij. Ik begreep dus nu dat tientallen laagjes soms zijn. Soms misschien wel 100. Ja, je moet dat heel zorgvuldig opbouwen. Dat hout moet eerst beschermd worden met doek en lak en dan onderlagen. Gemengd met klei. En dat doe je. Nou, dat zijn er ook al een heleboel. En dan pas doe je het lak erop in meerdere lagen. En Ja, dan zit je al over de helft. We hebben in de tentoonstelling ook een mooie reeks waar je dat kunt zien. Ja. Maar je zou toch zeggen, 2 lagen lak, dan is het ook wel goed? Nee, dat moet echt heel zorgvuldig opgebouwd worden. Waarom? Om dat mooi stevig en een goed stevig oppervlak te krijgen om die gesprenkelde decoratie die er dan bovenop komt. Ja. En dat goud, hoe komt dat er dan... Ja, wat je doet is, je maakt een tekening in lak op die onderlaag. En als dat nog nat is, dan kun je daar met metaalpoeder, met goud of zilverpoeder instrooien. En het heet dan ook het gesprenkelde beeld. En dat is millimeterwerk ongeveer. Dat luistert ongelooflijk nauw. En je moet natuurlijk ook heel netjes strooien. Alle belangrijke dingen. En hoe doe je dat dan? Je hebt een klein bamboe buisje, die heb je schuin afgesneden. Doe je een zijde gaasje overheen. En zo kun je dat heel voorzichtig, dat goudpoeder, daar op strooien. Avond van tevoren niet gedronken hebben. Zeker niet. En je moet zie je ook op die tentoonstelling dat het is heel dicht gestrooid. En dan vervaagt het zo langzaam. Dus dat is razend moeilijk. Het duurt echt heel lang voordat je dat onder de knie hebt. Ja, Japanners staan er natuurlijk onbekend dat ze vaak heel erg jarenlang bezig zijn om iets onder de knie te krijgen. Hè? Ja, voordat je het water voor de sushi-rijst mag halen, ben je al 3 jaar verder, bij wijze van spreken. En dat is hier denk ik ook zo. Dat je lang traject moet afleggen voordat je dit beheerst. De technieken zijn moeilijk. Je moet het echt lang doen. En in Japan is ook doorzettingsvermogen natuurlijk echt iets wat gewaardeerd wordt. Hè? Je moet ook, voordat je iets van jezelf kunt laten zien, moet je het echt heel fatsoenlijk kunnen. En werd het gezien als een kunst of als een ambacht? Dat was inderdaad de vraag. Dat is in die tentoonstelling is dat zo. Aan het eind van de 19e eeuw zien die lakwerkers zichzelf als kunstenaars. Want ze doen voor het eerst in de geschiedenis alles zelf. Daarvoor hadden ze allemaal mensen die het hout maakten en de onderlagen deden en de sprenkelen. Dat waren allemaal verschillende mensen. En nu gaan ze alles zelf doen. Dus zij zien zichzelf als kunstenaar, maar de Japanse overheid niet. Die gaat kunsttentoonstellingen organiseren naar Frans model, de salon. Mm-hmm. En op die tentoonstellingen mogen de lakwerkers niet met de kunst meedoen. Want de overheid zegt, jullie zijn te traditioneel. En dat steekt enorm. Opstand. Opstand, ja, verandering, opstand. Het ging in het vorige ook al over. Was het meteen in het begin al peperduur eigenlijk? Lakwerk is altijd al duur geweest. De grondstoffen zijn natuurlijk duur. Lak komt uit het sap van een lakboom. Dat moet gewonnen worden. Dat wist ik dus ook niet. Net als een soort rubber wordt dat getapt. Je ziet dat ook in de tentoonstelling. Je ziet een lakstam staan. Vroeger was arbeid natuurlijk niet duur, dat scheelt. Maar nu is het andersom. Maar dat goud, dat weegt toch letterlijk ook wel echt mee. Omdat allemaal, er zit behoorlijk wat goudpoeder in, waar je dan ook voorzichtig mee moet zijn. En alles wat over is, dat wordt weer netjes verzameld. En die honderden lagen maken die het zo sterk dat het ook tegen een stootje kan. Was dat een van de bedoelingen? In 6000 jaar geleden toen ze het gingen gebruiken. Lak beschermt natuurlijk het hout heel goed tegen insecten. Luchtvochtigheid, schommelingen in temperatuur. Dat is in Japan allemaal aan de orde. In de zomer is het hartstikke warm en vochtig. Winter koud, droog. Dus het beschermt heel goed. En het zorgt ervoor dat je een voorwerp lang kunt gebruiken. Dat het is resistent tegen zuur, tegen heet water. Ja. Hartstikke goed. U vertelde net dat die kunstenaars, zoals ze zichzelf zagen, in opstand kwamen, omdat ze niet aan die salons mee mochten doen. Uiteindelijk hebben ze dat wel voor elkaar gekregen. Hè? Ja, ze hebben enorm met hun tanden lopen knarsen. En ze zijn toch gedwongen zich te innoveren. Je moet je natuurlijk mee met de tijd. En ze hebben zichzelf opnieuw uitgevonden. Hun beeldtaal. Dat is ook heel goed op die tentoonstelling te zien. Dat zie je, hè? In die ene zaal heb je weer traditioneel misschien voorwerpen, hele mooie schrijfdozen en zo. Ja. En dan in die andere zaal, dan die ontwerpen worden vrijer en inderdaad meer zoals een kunstenaar die helemaal zijn eigen draai eraan geeft. Het begint met hele dromerige, poëtische voorstellingen. Je ziet een gouden doos met een gentiaanbloem en het lijkt net alsof die baat in het warme zomerlicht. Dat is ook dat kunstenaarschap, hè? Dat heel teder, heel verfijnd gemaakt. Maar wel traditioneel, want dat is wat wij kennen. Goud met zwart. Ja, wordt het nu nog gedaan eigenlijk? Zeker, ja. Het wordt nog steeds gedaan. Maar ja, dan is wel de wereld echt veranderd. En dan borduurt dat voort op die traditie? Waarschijnlijk, ik bedoel, het is niet opeens zo dat je daar revolutionaire voorstellingen gaat krijgen. Nou, juist wel. Dat is het mooie van die tentoonstelling. Dat goud met zwart, dat maakt plaats voor geel, blauw, rood, met grote, hoekige, uitvergrote motieven die aan de Art Deco doen denken. Het is echt fantastisch. Ja, want die eerste zaal, dat waren meer de koninklijke geschenken. Je hebt de keizerlijke geschenken. Keizerlijk, sorry. Ja, ja. Ja, ja. Maar goed, later wordt dat inderdaad dus heel vrij. Ja. Ik kan me nog herinneren, een sprinkhaan op een aubergine. Ja. Een curieuze voorstelling. Fantastisch, hè? Ja. Maar dan komt er dus ook een golf van vernieuwing. Ik begreep dat dat ook te maken had met die aardbeving in Tokio in 1923. Dan gaat de hele stad plat. En het moet nieuw aangelegd worden. Er komen warenhuizen en een nieuwe architectuur. Er is echt de moderniteit zit in de lucht. Ja. En dat proef je in dat lakwerk ook. Ze gaan mee. Eindelijk zijn ze vrij. Los. Vrij, los van de traditie. Lijkt me nog niet zo'n makkelijke tentoonstelling om in te richten. Want je moet natuurlijk dat licht precies hebben op die mooie voorwerpen. Ja, en het was ook heel leuk. We hebben het samen gedaan met een gastconservator, Jan Dees. Ja. Die heel veel van het onderwerp weet. En ook een groot deel van de collectie samen met zijn partner heeft verzameld. En bij ons in bruikleen heeft. Dat is natuurlijk dat is ontzettend mooi om te doen. Ja, die is erop gepromoveerd, heeft daar ook boeken over geschreven. Ja. Nog even tot slot, wat is het topstuk wat u betreft? Nou ja, het culmineert eigenlijk in een lakdoos waar je de zee ziet en een aalscholf op de rots. En in blauw lakwerk, net alsof je door een telelens in high resolution ernaar kijkt. En daar is het schuim van de golven ingelegd met stukjes kwartel-eierschaal. En dat is zo mooi gedaan. Het is prachtig. Hartelijk dank. De tentoonstelling is gisteren geopend, loopt door tot 4 september. Een heerlijke, overzichtelijke zomertentoonstelling. Het is zomer. Ja, dank u wel, meneer Fitzky. En als u meer informatie wilt, u kunt altijd terecht op nporadio1.nl/nieuwsweekend. Boekenvriend barst los. Geweldig, je ziet die dingen echt voor je. Ja, het klinkt fantastisch. Het is echt de moeite waard, ja. Thijs Goldschmidt heeft een nieuwe essaybundel gepubliceerd. En hij wordt wel als een van de laatste echte essayisten beschouwd. Goldschmidt is bioloog, ecoloog. En hij brak door met een boek dat heet Darwin's Hofvijver. Alweer in de vorige eeuw verschenen. Dat ging over het Victoriameer, waarin een nijlbaars werd uitgezet en een ecologische ramp veroorzaakte. En dat boek dat was niet alleen zo goed omdat het heel precies aangaf hoe zo'n proces zich voltrok, maar ook omdat een wetenschapper zichzelf met veel zelfspot en humor en scherpte tentoonstelde. Het is gewoon echt een hele goede schrijver. Het is in de eerste plaats een literair werk, Darwin's Hofvijver. Nou, en die essays, daarin doet Goldschmidt nog steeds, daar blijft ze publiceren, hetzelfde. Je kijkt met hem mee naar de wereld en hoe die verandert. Naar de wereld zoals die zich tussen mens en dier en dier en mens afspeelt. Hij kijkt als het ware door de ogen van de dieren naar de wereld. En als je zo kijkt, dan levert dat ontzettend veel kennis op over wie wij zelf eigenlijk zijn. En hij houdt ook in deze essaybundel scherp oog op wat we dan wel invasieve exoten noemen. He, dus de nijlbaars die in het Victoriameer werd uitgezet, is zo'n dier, hoort er niet thuis, komt er binnen in een ecosysteem en brengt dan allerlei verandering teweeg. En dat heeft eigenlijk twee kanten, laat Goldschmidt zien, want het is iemand die, het is, laten we zeggen, hij staat niet op de barricade, maar hij laat altijd heel mooi genuanceerd zien hoe alles verschillende kanten heeft. Laat bijvoorbeeld zien hoe mensen reageren op de komst van de wolf naar Nederland. Hè? Wolven op het Ruiterpad, over mensen en andere roedeldieren, heet de essaybundel. En hij laat heel goed zien dat wat de wolf eigenlijk wordt verweten, dat vaak een verwijt is wat is gebaseerd op oude mythen en sprookjes, bij wijze van spreken, van grootmoeder en de wolf. En dat je dat de wolf helemaal niet kan aanrekenen. En de andere kant ervan is dat Thijs Goldschmidt zelf echt aan wolfverwachting leidt, zoals hij dat heet. Dat hij eigenlijk niet kan wachten tot hij een wolf door de negen straatjes ziet lopen, omdat hij net een grootmoeders jurk ja, is gaan aanschaffen. Ja, het is echt geweldig. En hij verwijst dan ook naar alle mythen en fabels die er over de wolven bestaan. En ook wel de duistere kant van de wolf. Hè. Homo, homini lupus. De mens is de mens een wolf. Het is paradoxaal. Hij verlangt naar het wilde dier. Maar in Nederland moet een wild dier zich wel aan gedragen. De regels houden. En dat is ontzettend aanstekelijk om dus zo te kijken naar de wereld. En bijvoorbeeld een ander voorbeeld. Ik zal dat heel snel doen. Hij reist op een gegeven moment naar New York om te kijken in het museum in New York of hij exemplaren kan vinden van spreeuwen die daar in de 19e eeuw door een apotheker naartoe zijn gebracht. Want die man die hield namelijk van twee dingen: vogels en Shakespeare. En heeft hij alle vogels uit het werk van Shakespeare uit Engeland geïmporteerd en naar Central Park gebracht. En de meeste vogels overleefden dat helemaal niet. Maar de spreeuwen, daar zijn er nu 200 miljoen van. En die leven daar dus in het Central Park. Ja, en hoe die dat dan beschrijft, dat is echt zeer aanstekelijk. Goed, zeer aan te raden. Dus deze nieuwe essaybundel van de schrijver die wel Goldschmidt-variaties schijnt te schrijven. Okay, ja. Volgende. Het tweede boek dat ik mee heb genomen heet Boeken die geschiedenis schreven. En dat is samengesteld door Casper van Omme en Garold Verhoeven. Dat zijn twee conservatoren van de UB in Leiden. Die hebben een tentoonstelling gemaakt in het Rijksmuseum van Oudheden aan het Rapenburg. En dat is eigenlijk een knipoog naar Printing and the Mind of Man. Een iconische tentoonstelling in Londen in 1963. 25 wetenschappelijke boeken uit de collectie worden daar tentoongesteld. En dan zou je denken, ja, waarom uit de UB in Leiden? Wat heeft dat met elkaar te maken? Nou, dat is echt een goede plek om dat aan te laten zien. Al is het maar omdat het mijn eigen stad is, Leiden, omdat ik al onverholen trots ben op die stad. Nee, de reden is, Leiden kreeg natuurlijk de eerste universiteit van de Nederlandse, van de noordelijke Nederlanden. En daardoor kwamen allemaal geleerden en studenten uit heel Europa, uit de hele wereld zou ik zelfs kunnen zeggen, naar de Nederlanden. En in de 17e eeuw moet Leiden worden beschouwd als een presidium libertatis, een bolwerk van de vrijheid. Want alle boeken van geleerden die dingen vertelden die elders in de wereld niet gezegd mochten worden, hè, de boeken van Galilei en Descartes verschenen in de 17e eeuw in Leiden, omdat daar de vrijheid heerste. Nou, dat soort boeken die zien we dan in essays terugkomen. Boeken die echt geschiedenis schreven, zelfs in de afgelopen eeuwen. Daar zitten boeken bij, bijvoorbeeld van Anna-Maria van Schuurman, eerste vrouwelijke student. Een werk van Einstein, die natuurlijk ook in Leiden les heeft gegeven. En het aardigste is misschien wel vrij dichtbij. Er zit een roofdrukje in van Wij slaven van Suriname van Anton de Kom. De Kom, geboren in Paramaribo en uit Suriname verbannen in 1933... heeft dat pamflet geschreven. En dat was eigenlijk na de oorlog helemaal vergeten. En nu was er een Surinaamse student die in de UB een kopie van dat boek vond, daarvan stencils maakte, zoals het in die tijd ging, dat verspreidde. En dat speelde dan weer een rol bij de onafhankelijkheidsstrijd in Suriname. En zo kan je dus zien dat boeken, tastbare boeken, zelf inderdaad in staat zijn om geschiedenis te schrijven. Ik vond het echt een heel interessant boek. En is die tentoonstelling al open? Want ik heb er wel reclame over gehoord. Ja, okay. Ja, die is geopend. Volgens mij de hele zomer te zien in het Rijksmuseum van Oudheden. Leuk. Tot slot, uit persoonlijk plezier bespreek ik dat. Onder Literatoren is een bundel met 25 interviews van Herman de Koning. En Herman de Koning was een dichter en een journalist, een Vlaamse dichter en journalist, en die publiceerde deze schrijversinterviews in de jaren 70 en begin van de jaren 80 in het blad Humo in België. En Humo, dat bestaat in Nederland eigenlijk, is dat onuitlegbaar. Dat is een tv-blad, wat tegelijk geweldig goede interviews ook met schrijvers publiceert. Dus dat is wat je vroeger, had je altijd de grap over de Playboy, hè, Peter. Dat lees jij natuurlijk voor de interviews. Dat is in het geval van Humo, was dat echt waar? He, dus dat die interviews die daarin stonden, die waren echt geweldig. En dan had je tv-nieuws erbij. En deze Herman de Koning is natuurlijk een van de beroemdste journalisten, een van de beste interviewers van Vlaanderen geworden. En in de jaren 70 kwam hij dan over de vloer bij alle grote schrijvers uit die tijd. Het eerste interview was uit 1970. Was met Jan Wolkers. Dat heb ik natuurlijk met veel belangstelling gelezen. En dan staat er zo'n zinnetje als: Wolkers leeft in een artiestenfletje met een vrouw en een poes, allebei nogal stevig. Nou ja, dat vind ik wel. Dat vind ik dan wel interessant om te merken. Wat het grappige is, de meeste van die interviews, en dat zie je natuurlijk ook bij die boeken die geschiedenis schreven, die zijn natuurlijk geschreven door witte mannen. Het is nogal een onderwerp tegenwoordig. Dat kan je in de geschiedenis heel goed begrijpen, maar ook in de jaren 70 was dat zo. Maar een paar van de alleraardigste interviews waren in deze bundel van Herman de Koning, nu juist met vrouwen, met name Andreas Bernier wordt bijvoorbeeld geïnterviewd, met name Renate Rubinstein. En die ging dan weer, en dat vind ik dan toch wel heel erg grappig. Rubinstein staat erg in de belangstelling, hè, omdat goedkoop aan de biografie werkt. Er was een prachtige documentaire op de televisie. Die, geweldig goed was die. Renate Rubinstein heeft in de jaren 70 een boekje uitgebracht dat Hedendaags Feminisme heet. En waarin zij dus juist tegen de feministen te hoop loopt. En het was ontzettend grappig om te lezen wat zij daar dan over zegt. Dus tegen Herman de Koning, die daar uit Vlaanderen naar Amsterdam komt afreizen, zegt ze dan: ik wil niet, en dat is nooit mijn ambitie geweest, zoals die domme dames me verwijten, dus dat zijn de feministen, ik wil niet net zo goed schrijven als een man. Dat is me allemaal veel te weinig. Ik wil beter schrijven dan bijna iedereen. Een man, wat is dat nou? De meesten zijn nog hartstikke dom ook en schrijven verschrikkelijk slecht. Nee, ik wil beoordeeld worden op mijn eigen merites. En ik wil niet dat het vergoelijk wordt met de overweging: nou, voor een vrouw is het best aardig. Ja, kijk, daar heeft ze natuurlijk een ongelooflijk goed punt. Die bundel samen, die geeft je een geweldig, ik zou zeggen, nostalgisch beeld van de jaren 70. Wat was dat geweldig. Iedereen rolde vechtend over straat. En alles was politiek, behalve de politiek zelf. Ik kan het iedereen aanraden om dat dus van links naar rechts door te gaan lezen. Hartelijk dank, Onno. De informatie, de titels, zijn allemaal te vinden. nporadio1.nl/nieuwsweekend. Staat natuurlijk uiteraard ook bij ons op de Facebookpagina. De 19e eeuw was een eeuw vol rampen. Stormvloeden, rivieroverstromingen, explosies en stadsbranden richtten grote materiële schade aan en kostten veel mensen het leven. Toch leverde deze rampspoed ook iets anders op, namelijk gevoelens van nationale lotsverbondenheid. Historicus Fons Meijer promoveerde op dit zogenaamde rampennationalisme. Goedemorgen, meneer Meijer. Goedemorgen. Ja, Bijzonder woord, rampennationalisme. Ja, ik dacht wel, wat een curieus onderwerp om op te promoveren. Ja. Dat vind jij misschien niet, maar ik dacht even. Ik ben er wel aan gewend ondertussen. Maar hoe kom je rampennationalisme? Hoe kom je erop? Ja, dus zoals al werd gezegd, waren er heel veel rampen in de 19e eeuw. En tijdgenoten gebruikten die ervaring, die rampervaring die op specifieke locaties in het ramp gebruikte, om op een hele specifieke manier nationale gevoelens aan te wakkeren. En tijdgenoten gebruikten die ervaring. Geef eens een voorbeeld. Nou, bijvoorbeeld wat gebeurde was dat koningen, Nederland werd een monarchie in de 19e eeuw, en die gebruikten die rampen vaak om zich van hun allerbeste kant te laten zien. Dus ze gingen geld doneren of... Heb je het nou over de Lodewijk Napoleon koning of over de eerste Nederlandse koning? Lodewijk Napoleon begon ermee, maar de Oranjes gingen ermee door. En wat de Nederlanders dan deden, was die bezoeken van de koning toe-eigenen in tekst en beeld. Om ze neer te zetten als vaders van de natie, bijvoorbeeld. Dus via die optredens werd er een verhaal verkondigd over hoe Nederland eruit zag. Namelijk als een soort nationaal huisgezin dat voor elkaar zorgde. Want er was ook heel veel liefdadigheid. Maar een natie die ook samenkwam onder het liefdevolle gezag van de vaderkoning. Dus hè, die rampervaring werd gebruikt om specifieke verhalen over de Nederlandse natie te vertellen. En was dat toen ook zo? Of was dat eigenlijk alleen maar in die hoofden van die mensen zo? Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Ja, wat we wel weten is dat het natuurlijk een specifieke groep was die die beeldvorming ging aanjagen. Maar wat we ook weten was dat er in de 19e eeuw ook veel collectes waren, nationale collectes naar rampen. Dus in heel het land, op sommige plekken meer dan op andere plekken weliswaar, deden mensen donaties en kwamen ze in actie om hun landgenoten te helpen. En dat is natuurlijk een andere vorm van nationalisme dan het bezingen van je vorst. Ja. Maar het laat wel zien dat er zoiets bestond als nationale solidariteit. Of dat mensen voor hun landgenoot in actie wilden. Is dat niet veel meer regionaal? Ja. Het is logisch dat je, als er in jouw dorp of stad iets gebeurt, dat je de portemonnee trekt. Maar als ze daar in Winterswijk, ja, ik bedoel, het zal allemaal wel. Ja, maar toch? Nee, dat was zeker ook wel regio overstijgend, zou ik willen zeggen. Ja, hoe kan dat dan? Want mensen zaten volgens mij veel meer in hun eigen regio. Je had, wanneer is die eenheidstijd gekomen? Nou, de eerste stap in die ik ook beschrijf in mijn proefschrift, die het rampennationalisme mogelijk maakte, was media. Dus kranten en pamfletten en tijdschriften die brachten mensen in heel het land op de hoogte van rampspoed die soms wel honderden kilometers verderop gebeurde. Maar geef daar nou eens een heel duidelijk voorbeeld van. Wat gebeurde er? Een voorbeeld is bijvoorbeeld, dat is de eerste ramp die ik onderzoek, de Leidse buskruidramp in 1807. Er ontplofte een buskruidschip in het centrum van Leiden. Meer dan 150 doden. Speciaal voor Onno. Heel veel, ja. U kent het vanzelfsprekend. Onno voelt daar nog de naweeën van. Lodewijk Napoleon kwam daar toen kijken. Precies. Ja, Bilderdijk schreef daarover. Ja, er gebeurden allemaal dingen die ervoor zorgden dat het van eigenlijk een hele lokale, regionale ramp echt een nationale ramp werd. Dus de koning kwam, de pers schreef erover, gelegenheidspublicaties en dus een nationale collecte. Dus mensen uit heel het land werden ook actief uitgenodigd om geld te gaan doneren. Dus het werd echt zo'n nationale gebeurtenis die ervoor zorgde dat mensen zich ook konden gaan identificeren met de natie. Maar hoe ging dat dan? Gingen mensen uit Leiden dan het land in om geld op te halen? Je kon er niet roepen op de televisie, Giro, huppel de pup. Nee, dus er was nog geen televisie, maar er waren wel kranten die ik denk eerder dat het andersom is. Dus niet zozeer dat mensen uit Leiden naar de rest van het land ingingen. Maar ik denk eerder dat er mensen uit andere plekken in het land naar Leiden kwamen. En werd er dan fysiek geld gegeven? Of werd dat toch via had je toen al een systeem van banken en zo? Ja, je had wisselbrieven. Dus wisselbrieven, dus dat had je. Maar er gingen ook, hè, dus het was heel, bijvoorbeeld de koning die zei dan, we gaan een nationale collecte doen. Ik weet dat bijvoorbeeld voor 1825, toen er een hele grote stormvloed was. Die gaf vervolgens aan zijn commissarissen van de koning de opdracht om dat per provincie dan handen en voeten te geven. En uiteindelijk werd in iedere stad op een eigen manier gingen er collecteurs langs de deuren. Okay. Dus echt met de pet rond? Met de pet rond, of de zak, de collectezak. En op die manier, aan de andere kant van het land, jullie hadden misschien wel iets over gehoord, en kwam het toch in het leven van heel veel. Ja. We hadden het net over dat je dus veel meer per regio, dat iemand zich eerder Twents voelt, of Zeeuws, of Fries, of wat dan ook. Je had natuurlijk ook die zuilen. Je had de protestanten, je had de katholieken. Ik bedoel, dat ging ook, was ook zuiloverschrijdend. Ja, de verzuiling is natuurlijk iets wat pas echt aan het einde van die 19e eeuw ontstaat. Maar je had wel natuurlijk protestanten groepen. Ja, zeker. Ja, dus je had orthodox protestanten, dus eigenlijk de voorlopers van de gereformeerde zuil. En wat je bij die groep ziet, is dat zij zich wel afzetten tegen dat rampennationalisme. Want het verhaal van het rampennationalisme was heel erg, oh, wat zijn we liefdadig met z'n allen, wat zijn we verzoeningsgezind. Die ramp die stelt ons in staat om heel nationaal te zijn. Terwijl zij zeiden, nee, die ramp is geen gelegenheid om nationaal te zijn. Die ramp is een straf van God. Die ramp die moeten we beantwoorden met boetedoening en met bededagen. Dus het verhaal van we komen allemaal bij elkaar en we zijn één natie, dat was een verhaal wat in de praktijk niet altijd klopte. Wat ik me ook afvroeg, dit is dus in Nederland heeft zich dit zo ontwikkeld. Was, ik weet niet of je er antwoord op kunt geven, maar was dat dan uniek voor Nederland? Of vond dit proces ook in andere Europese landen? Het verhaal wat er werd verteld in Nederland, dat was misschien wel specifiek voor Nederland, maar ik zou zeker zeggen dat er ook rampennationalisme in andere landen bestond. Ik weet uit onderzoek bijvoorbeeld dat het ook in Zwitserland in de 19e eeuw na lawines en overstromingen, mm-hmm, dat in genootschappen ook van die nationale mobilisatie plaatsvond, als het ware. Dus, maar hier is het zo dat het een fundament werd waar die staat dus stevig op kon gaan steunen. Ja. Toch? Ja, dat is jouw. Omdat die rampen zo vaak terugkeerden, kwam dat rampennationalisme ook. En zo ontstond ook het beeld dat Nederland liefdadiger was dan andere landen? Ja, dat was een is van dat de. Is dat ook zo? Nee, want dat was eigenlijk een soort nationale mythe, zou ik willen zeggen. En dat hadden bepaalde tijdgenoten ook al wel door. Bijvoorbeeld Multatuli, die. Ik kijk even naar de andere letterkundige hier aan tafel. Die wilde een keer geld inzamelen voor een ramp in Nederlands-Indië. En daar werd toch wel minder geld voor ingezameld dan voor binnenlandse rampspoed. En die ging dan ook wel zeggen, jullie zeggen wel dat we zo liefdadig zijn en zo christelijk, maar dat valt eigenlijk wel mee, want anders zouden jullie ook voor de mensen in de koloniën wel heel veel geld inzamelen, want liefdadigheid is natuurlijk onvoorwaardelijk. En bestond er voor de 19e eeuw niet zoiets? Waren er toch ook wel rampen? In de 18e eeuw had je toch ook rampen? Jazeker, maar het rampennationalisme is eigenlijk een samenkomst van een soort maatschappelijke reactie op rampen, die er wel degelijk ook al was in de 18e eeuw. En echt dat nationalistische denken, wat toch vooral in de 19e eeuw opkomt. Ja, en volgens mij is het weer in 1953 verder gegaan met de watersnoodsramp. Ja, toen heb je dus het rampennationalisme dat ik voor de 19e eeuw heb bestudeerd, dat kwam steeds meer onder druk te staan. Maar in 1953. Op een heel specifiek moment in de geschiedenis, namelijk die Tweede Wereldoorlog is net geweest, de bezetting is voorbij, de wederopbouw is begonnen en dan vindt die ramp plaats. En wat je dus, volgens mij wat je ziet is dat die nationale mobilisatie na die watersnood heel erg verknoopt is ook met die herinnering aan die Tweede Wereldoorlog. Dus er is ook een gedicht van Gerrit Achterberg die herinnering aan de watersnoodramp koppelt aan aan ook het bombardement van Rotterdam, geloof ik. Ja, en dat gevoel dat is er nu nog steeds eigenlijk. Exact hetzelfde, dat is niet veranderd. Nou, ik zou exact hetzelfde is het nooit, want het verandert altijd. Nee, maar qua 1953 bedoel ik. Ja, nee, dus je ziet nog steeds dat er een soort nationale reactie op rampen plaatsvindt. Bijvoorbeeld vorig jaar na de overstromingen in Limburg. Nou, dat waren overstromingen natuurlijk ook in Duitsland en in België. En daar was het eigenlijk veel, veel catastrofaler. Want, want daar waren allemaal doden gevallen. En in Nederland was dat niet gebeurd. En toch is het in de beeldvorming en ook in de berichtgeving is het heel erg een Limburgse ramp geworden, een nationale ramp. Ja. Dus kan je zeggen dat als er dan een beroep wordt gedaan, dat het niet zozeer een beroep is op medemenselijkheid, maar ook op Nederlanderschap. Ja, dat zou je zeker zo. Ja, misschien nog wel meer op gedeelde nationaliteit dan op die medemenselijkheid. Alsof dat een sterkere bron is voor medelijden en voor solidariteit dan medemenselijkheid. Inderdaad. En de kernvraag. Zijn we nou eigenlijk vrijgeviger dan de landen om ons heen? Dat heb ik niet bestudeerd. Wel een interessante vraag. Ja, dat zou nog verder onderzocht kunnen worden. Maar ik denk dat, zoals ik al zei, ik denk dat het vooral een nationale mythe is. Namelijk gewoon niet waar. Ja, die niet per se waar is. Misschien is dat we kloppen ons wel lekker op de borst, maar precies. Onzin. Ja. Ja, dus andere landen die zijn misschien heel sterk op het slagveld. Maar wij, en dat was het verhaal in de 19e eeuw, maar wij zijn emotioneel en liefdadig. Ja, was het een leuk onderzoek? Ja, was heel leuk. Wat, ja. Was lastig ook? Waar liep je tegenaan? Ramptoerisme, hè? Is niks leukers. Nou, waar ik tegenaan liep was bijvoorbeeld de corona-epidemie waar we allemaal tegenaan liepen. Dat ik opeens hele grote delen van mijn boek thuis achter de keukentafel moest schrijven. Maar materiaal was wel voorhanden. Ja, voor de 19e eeuw is het heel fijn dat heel veel goed gedigitaliseerd is. En die archieven ook echt vol liggen met materiaal. Dus dat was eerder